Zo heb ik haar leren kennen. Kijk, ik ben niet van het begin van Cinekit, hè. Dus toen was ik nog echt nog helemaal niet zo ver. Maar daar hoorde ik wel al heel snel van. Ik kwam haar zelf wat later tegen in mijn werkende leven als maker. En ook op andere wegen. We hebben nog een andere gedeelde passie, namelijk Suriname. Mm-hmm. En ik heb haar echt leren kennen als iemand die gewoon, ja, met heel veel aandacht voor de mensen om haar heen haar werk, haar passie gewoon uitvoerde. Dus tot in hele kleine attenties en details. Maar ik heb zelf, voor de duidelijkheid, nooit met haar echt samen bij Cinekit gewerkt. Want ik kwam wat later als programmeur erbij, dus als maker. Maar ik heb altijd begrepen, en dat heb ik ook gemerkt in de manier hoe ze, hoe ik haar later een beetje meer dieper leerde, beter leerde kennen was door Suriname. Omdat zij daar kwam op een reis en had bedacht, nou, hier moet Cinekit ook naartoe. En dat gebeurde dan gewoon. En dat moest dan ook gewoon gebeuren. Ook al was het op de valreep, hoorde ik van de zus Joke, voor de besluiting van de begroting, maakt niet uit, dit moeten we gewoon doen. En er zat een enorme drive. Ja, en ook iemand die gewoon al het, het ging niet om haar. Het ging om mooie dingen maken en delen en alles daar zo goed mogelijk voor regelen dat iedereen in de buurt zich prettig voelde die dan bij mee te maken had. Zij zorgde dat de voorwaarden klopten, dat mensen goed konden functioneren. Ja, en gewoon heel betrokken bij alles. En iemand, ik denk bewust onbewust, heeft ze mij daardoor ook, denk ik, altijd heel erg, nou ja, kijk, sowieso is ze medeoprichter, bedenker, oprichter van Cinekit geweest. En dat is het iets wat nu uitgegroeid is, al onder haar, toen zij er nog de leiding had samen met Joke en met Bernie Bos, stond ook aan de wieg, ook zo'n inspirator en gepassioneerde iemand voor film en jeugdfilm en televisie op de kaart hebben gezet. Wat nu uit is gegroeid tot gewoon een van de grootste filmfestivals ter wereld. Mediafestivals. En ik denk dat als je het hebt over wat blijft, heeft Ellie daar toch wel zo'n ongelooflijk veel kinderen, maar ook volwassenen en ouders van kinderen en leraren, lerares, scholen geïnspireerd om, ja, verder te kijken, breder te kijken, andere perspectieven te leren, ontmoetingen te hebben, helemaal onder de indruk te zijn van een ander kind wat misschien iets meemaakt of ergens een rol in heeft gespeeld en dat ook mogelijk wordt voor jou, om dat bij elkaar belang, te brengen. Het belang van het delen van die verhalen. Hè? Heel erg, ja. Het begon dus met haar zus. Ze was samen met haar zus Joke de grondlegger van het Cinekit Festival. Was dat een onafscheidelijk duo of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een onafscheidelijk duo. Ja? Ja? Ja. Zij zijn zussen en zij zijn ook altijd partners in werk geweest. Engel en Engel als hun bedrijf. En zeg maar de hele feitelijke geschiedenis van hoe het in zijn werk is gegaan. Ze kwam in ieder geval van de programmeur van de Meervaart. Mm. En van daaruit is dat Cinekit Festival ontstaan met de VPRO samen. Bernie Bos en Harry Peters volgens mij voor de programmering. En zij zijn eigenlijk de organisatorische krachten daarachter geweest. Bijzonder dus, wel, hè? Ja. Ja. En Ellie ook inhoudelijk, hoor. Maar in ieder geval meer ook vooral echt de hele organisatie ook later. Hmm. Ja. Je zei al net, het is een gigantisch festival geworden met enorme betekenis, ook juist voor die kinderen. Laten we even luisteren wat de kinderen zelf, hoe zij dat festival zelf beleven. Welke film hebben jullie gezien? De Club van de Lelijke Kinderen. Oh, en wat vonden jullie ervan? Ja. Leuk. Ja? We kunnen hier allemaal leuke spelletjes doen. Je kan hier heel veel dingen ontdekken en allemaal proefjes en zo. Eerst keek ik gewoon naar de film, want ja, leek me een leuke film, dus ga ik naar kijken. En nu kijk ik ook echt van, hoe is het camerawerk en zo. Kleur, de sfeer, het geluid, of dat goed is. En wat vond je nou het allerleukste stuk in de film? Dat ze elkaar gingen kussen. Ja, dat is altijd het leukste gedeelte, toch? Ja, of juist helemaal niet, hè? Wat is nou de kracht van het Cinekit Festival? Want je hoort ook het enthousiasme van deze kinderen duidelijk. Ja, ik denk de kracht van misschien wel elk festival, maar Cinekit is dan eerste grote kinderfestival geworden, is dat je de kracht is van de ontmoeting, vind ik. Dus dat je gewoon ergens komt en je ziet iets wat je misschien anders niet zou zien. Nou ja, goed, dat weet je misschien niet zo goed. Maar dat daar vervolgens, dat je makers kan ontmoeten, dat je daar gesprekken mee kan voeren, dan gaat iets zo ontzettend leven. Dus, maar specifiek over Cinekit, want werden daar andere films getoond? Wat gebeurde daar? Ja, bij Cinekit, zo'n klassieker, die wordt ook overal genoemd, die kwam ook meteen bij mij op, is My Life as a Dog, Mijn Leven als een Hond. Die was de openingsfilm van de allereerste, maar die is dan zo'n ultra klassieker geworden en gebleven. Waar ging die ook weer over? Ja, een meisje wat wilde boksen. Volgens mij. Mm-hmm. Op straat, ja. Mm-hmm. En dat waren films die je niet in de mainstream bioscopen zag op dat moment. Die werden ook niet uitgezonden op tv. Er was ook nog niet zoveel kindertv wel een beetje verspreid. De VPRO begon toen aan, onder leiding van Bernie Bos, aan volwassen jeugdtv, om het maar zo te noemen. En je kon films uit het buitenland halen die je anders gewoon niet kon zien. Plus, dus zij durfde wel ook. Ja. Ja, want er werd ook vaak gezegd, Cinekit is moeilijke films. Werd er soms ook wel geroepen. Dan maak je kennis met films die misschien... Maar alsof kinderen dat niet leuk zouden kunnen vinden of aan zouden kunnen. Nou ja, dat je neemt kinderen dan dus op een andere manier heel serieus. Ja. En dat vind ik heel erg belangrijk en heel goed. En heel, dat is een beetje, misschien in verhouding met je probeert gewoon... Kijk, als je eenmaal in die zaal zit, dan zit je daar en... Kijk, ik ben zelf documentaire maker. Nou, ik maak mezelf niet wijs dat heel veel kinderen uit zichzelf naar een documentaire kijken. Maar als je in een zaal zit met een maker en je kan niet weg, bij wijze van spreken, dan blijf je toch kijken en heb je daarna een gesprek. En dan gebeurt er eigenlijk bijna maar altijd iets. Maar dat hebben Ellie en haar zusjes heel goed begrepen. Ja. In ieder geval, ze hebben dat bedacht vanuit, ik denk, de meervaart theatergevoel van, hey, we programmeren hier allemaal dingen over de hele wereld. Ik vul het nu in, ik denk dat het voor kan stellen dat het gegaan zou kunnen zijn. En dan denken, dat kunnen we natuurlijk. Er zijn veel meer films over de wereld. Laten we die hier naartoe brengen. Ja, ja. Want er wordt in Denemarken worden fantastische films gemaakt. En die hoe krijgen we die anders te zien? Is het Cinekit Festival uniek in zijn soort, wat dat betreft? Er zijn inmiddels heel veel echt grote kinderfestivals. Maar waar Cinekit volgens mij nog steeds uniek in is, is dat het ook een plek is waar professionals bij elkaar komen. Dus je hebt het kinderfestival, films. En dan heb je, het zijn eigenlijk vier festivals, educatie. En dan heb je Medialab, dat ze het net over die proefjes en dingetjes hadden. Dus allemaal kennis met kinderen ook media. Dingen doen. Ja. En je hebt de professionalsmarkt. Dus een hele grote internationale ontmoetingsplek waar samenwerkingen ontstaan en onderlinge scriptlabs. Dus een hele grote professionals. En wat tegelijk is. Die zijn er wel meer, maar dat tegelijk valt met het kinderfestival. Dat is wel uniek volgens mij nog. En zijn wij goed in Nederland in kinderfilms en documentaires? Is het logisch dat het hier in Nederland gebeurde, als het ware? Kijk, die twee, noem Bernie Bos nog een keer. Ik bedoel, het is wel begonnen met mensen die met enorme passie en oog voor talent en oog voor ook buiten Nederland van wat er gebeurt en binnen Nederland. Ja, Nederland heeft fantastisch kinderfilms, maar ook documentaires op de kaart gezet. Mm. En er worden nog steeds heel veel mooie kinderfilms gemaakt. En wat is dat verhaal over Suriname? Want je hebt gewoond lange tijd in Suriname. Ja, en Ellie wilde daar destijds dus ook Cinekit Festival opzetten. Ja, zij is, ik denk dat het zo gegaan is. Zij was op reis toen. En toen kwam ze volgens mij ook toen in Suriname. Wij woonden daar ook. We hebben verspreid over verschillende periodes gewoon. Toen hebben we haar daar ook gesproken. En daar is de Backlot. Dat is een instantie die bezig is met media en film en van alles. En die hebben met hun samen hebben ze de koppen bij elkaar gestoken om te denken, kunnen we niet een. Die waren ook met ITVA en IFFR bezig om een kleine editie daar te krijgen. En dat hebben Cinekit heeft ze dat ook. En waarom wilden ze dat, denk je? Nou, omdat ze, ik denk om precies dezelfde reden, wat voor mij heel herkenbaar is, dat je denkt, het is Nederlandse taal, het is Nederlands taalgebied. Waarom brengen we niet alle films die toch ook in Nederlandse taal voor ons onze kinderen hier, of de kinderen hier, naar de zaal worden gebracht? Want dan moeten ze ondertiteld worden. Waarom brengen ze dan ook niet een deel naar Suriname? Ja. En het Medialab en de workshops. En hoe was het om daaraan mee te werken? Ja, ik heb een aantal dingen daarvoor gedaan met workshops en dingen. En dat is fantastisch. Dat is ontzettend leuk. Ik bedoel, kinderen overal in de wereld zijn nog zo onbevangen en open en om te leren. En als iets er niet is, dan ken je het niet. Maar zodra het komt, dan prikkel je kinderen overal in de wereld. En was het daar heel anders dan hier in Nederland? Nou, ja, zeker. Het was veel kleiner. Er zijn minder middelen. Maar je moet ook anders programmeren. Je kan niet elke film die hier draait voor een Surinaams publiek vertonen. Maar daar wist Ellie dus ook wel... ja, dat werd dan in overleg daar bepaald. Welke films ze dan gingen draaien. Ook voor scholen. Dus er waren ook educatie dingen aan verbonden. En er kwamen een aantal mensen van het Medialab. En volgens mij ging het ook zo dat het niet... Dan stonden mensen niet volgens mij op de begroting. Die moesten dan gewoon... Die werden vrijgemaakt om daar te kunnen... Die workshops te kunnen geven. Die gingen dan met een heel team... daar naartoe en die gingen daar een mini-medialab opzetten. En, het gebeurde gewoon wat het moest. Zo komt ze op mij over. Ja, nou, ik vind ook dat dat nog... die lef, die moet ook nog... Daar mag nog wel eens naar gekeken worden, denk ik. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat... Het is in deze tijd wordt, vind, ja, even een persoonlijke mening erbij, is dat er... Maar van Ellie, ja, vind jij dat lef meer getoond moet worden in deze tijd? Dat meer ruimte gegeven mocht worden. Want het is vaak toch van afhankelijk van kijkcijfers, van wat scoort. Terwijl je moet ook nieuwe dingen uitproberen waarvoor je nog niet zeker weet of het scoort. Maar waarvan je gewoon voelt, het is gewoon nodig en belangrijk. En laten we het gewoon doen. Ja, denken vanuit inhoud. En niet vanuit hoeveel mensen gaan kijken. Van maatschappelijke urgentie, denk ik ook wel. Ja, mooi. Wat gebeurt er in de maatschappij en waar spiegel je in de maatschappij? Welke perspectieven zijn misschien wel eens een keer anders? Dankjewel, Mirjam. Mirjam Marks, maker van jeugdseries en documentaires en oud-programmeur bij Cinekit. Fijn dat je met ons stil wilde staan bij Ellie Engel. Ja, dank. Wat blijft? Misschien herkent u dit nummer van de uitvoering van de Beatles of de Rolling Stones misschien. Dit is de originele versie van Money, That's What I Want. Door Barrett Strong, die 28 januari overleed. Met het nummer scoorde hij in 1959 de eerste grote Motown-hit. Barrett Strong werd geboren in Mississippi en groeide op in Detroit, waar hij piano speelde in de gospelgroep van zijn zussen. Hij leerde veel muzikanten kennen in die periode. Ook Motown-oprichter Berry Gordy kruiste zijn pad. Strong tekende bij zijn label en Money werd door Motown bijna een miljoen keer verkocht. En zo zorgde Barrett Strong voor een vliegende start van de platenmaatschappij. Kort na het succes van Barrett Strong verliet hij Motown. Maar halverwege de jaren 60 keerde hij terug en groeide uit tot een zeer succesvol songwriter. Samen met zijn schrijfpartner Norman Whitfield was hij de kracht achter grote hits. Denk aan de klassieker Papa Was a Rolling Stone, waarmee de Temptations een nummer 1 succes scoorden en 3 Grammys wonnen begin jaren 70. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was the day. Yeah, Motown-baas Gordy noemde de hits van Strong en Whitfield revolutionair in sound en in het vatten van de tijdgeest. Bijzonder was dat ze politieke boodschappen niet schuwden, terwijl Gordy daar eigenlijk op tegen was. Zoals het nummer War, een protestlied tegen de Vietnamoorlog, later gecoverd door Bruce Springsteen. Ondanks zijn succes was Barrett Strong een bescheiden man. Na het winnen van een oeuvreprijs in 1990 zei hij: we hebben misschien 300 nummers geschreven, waarvan 12 goede en dus 288 slechte. Ik mag hopen dat hij dit nummer, vooral bekend geworden door Marvin Gaye, toch tot de goede nummers rekent. I heard it through the grapevine. Hier gezongen door Barrett Strong. you're wondering how I knew about your plans to make me blue for some other guy you knew before. Between the two of us, guys, you know I love you more. You took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know that I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine, baby, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Well, well, oh, well. Barry Strong werd 81 jaar en overleed in San Diego, Californië. Wat blijft? Al ruim 25 jaar is mijn gast bezig met het leven van een vrouw. Dag Hans. Ja, nou, we zijn binnen. Ja. Fijn dat je er bent, Hans Goedkoop. Jij kreeg eind jaren 90 de opdracht een biografie te schrijven over Renate Rubinstein. Uitgesproken schrijfster met een bewogen leven. Ze was de pionier van de column, schreef vanuit zichzelf over de wereld om haar heen. Dichtbij, ver weg. En voerde vurige polemieken. Vorig jaar verscheen van jouw hand, ik heb hem hier liggen, al een stuk van de biografie van Rubinstein, mag ik dat zeggen? Ja. Misschien het eerste gedeelte. Het verhaal van haar jeugd. Over haar jeugd. Nou vroeg ik mij meteen af, als je al 25 jaar je in haar verdiept, en er valt zoveel over Renate Rubinstein te zeggen, dat heb ik inmiddels wel ontdekt. Ik wist het al wel een beetje, maar voor dit programma ben ik nu wel echt heel erg op de hoogte. Heb jij nooit gehad, nu ben ik klaar met haar? Nee, oh nee. Helemaal ook zelfs niet eventjes? Nou, ik ben vaak erg klaar met mezelf geweest in dit project, omdat ik er niet goed uitkwam. En dat had ermee te maken dat ik er dus toch niet op orde kreeg. He, een biografie vereist orde. Hmm. En Renate was in staat zulke tegenstrijdigheden te belichamen en uit te proberen. En die vrijheid daarvan ook te vieren, dat ik dat buitengewoon lastig vond. En misschien ook gewoon te jong was. En een aantal van de meest fundamentele, heftige gebeurtenissen uit haar leven niet aankon. Dus het heeft echt deze tijd nodig gehad. En misschien nog wel meer om dit verhaal te laten rijpen, ook in jezelf. Nou, ik zit het nu gewoon te tikken. Hmm. En dat wordt een heel dik boek. Maar dat doe ik met veel plezier. En nu is het gewoon werk. Want ik weet nu hoe ik het doe. Ik ga er niet nog een keer 25 jaar van maken. Maar dat zoiets 25 jaar duurt, er gebeurt heel veel. Hè? Hmm. Als je de grote biografieën van de afgelopen jaar brengt, zitten heel veel mensen zijn 20, 30 jaar met iemand bezig. Ja, dat is niet zo gek, maar je geeft ook aan dat deze vrouw, maar we gaan haar nu voor een gedeelte afbellen, maar dat deze vrouw dat ook nodig had voor jou, deze tijd. Je had deze tijd nodig om dit verhaal te maken. Ja. Laten we beginnen. Wat voor schrijfster was Renate Rubinstein? Renate was vooral een schrijver van de korte baan. Bekend geworden als columniste voor Vrij Nederland onder de naam Tamar. En was daar de eerste columniste. Sterker nog, was eigenlijk de eerste columnist van Nederland. Als je het even heel simpel samenvat. De krant was voor die tijd een meneer. Commentaren stonden daar wel in. En die stonden waren geschreven als men en wij. Een individu, een ik, een echt levend bestaand individu kwam er niet in voor in de krant. En Renate heeft dat als eerste uitgeprobeerd. En dat individu deed wat individuen doen, de vrijheid nemen om zich bezig te houden met alles wat haar bezig hield. En dat was in de eerste plaats zijzelf. In de tweede plaats, hij kunt ook omdraaien, de wereld. En dat had een bereik. En dat kon de wereld groot zijn, maar ook klein. Het kon ook over haar katten gaan, bij wijze van spreken. Het kon over haar katten gaan, over het geluid van vogels die volgens Franse gidsen toch anders klonken dan in Nederlands. En dat riep dan de vraag op of er ook wielewaal Frans bestond. Dus het kon over dat soort hele kleine, grappige dingen gaan, maar het kon ook gaan over de strijd der ideologieën, over het communisme, over de Sovjet-Unie, over communistisch China, over alles wat te maken had met Israël, over Nederlandse binnenlandspolitiek, alles wat haar aanging. En het interessante is, bijna alles ging haar aan. Zo iemand was het. Ja, onwaarschijnlijk. En ze had dus die scherpe pen. Hoe zou je haar geest typeren? Wat zat er onder die pen? Ja, het is iemand die dat hele bereik om te beginnen zocht. Je hebt nu allemaal columnisten en sommigen doen de huiselijke kleine dingetjes, anderen doen buitenlandse politiek. Iedereen heeft een specialisme. En Renate zei, nee, het gaat om alles. Ik en alles. Die rijkwijde, dat is eigenlijk de definitie van de column. En die wordt belichaamd door maar één persoon. En dat was zij. Betekent ook dat er in haar hoofd continu allerlei vertakkingen plaatsvonden. En dat er heel veel gebeurde bij ja. haar. Ja. Ontdek je dat in dat archief, in alles wat je leest over? Er zit natuurlijk een enorme. Al schreef zij over de werkelijkheid, er zit een enorme verbeeldingskracht in. He, ze zei: een columnist moet iets schrijven wat zinnig is, wat leuk is om te lezen en wat je nog niet gelezen hebt. Mm-hmm. Dat is verrekte lastig. En zij maakte vaak mee dat lezers zeiden, nou, wat je vorige week schreef, nou, je nam me de woorden uit de mond. En dan zei ze, nee, ik heb ze erin gelegd, want ze waren nog niet in jouw mond. Ik moest zelf ook nog bedenken. He, de waarheid over iets, ja, het is geen verzinsel, maar je moet hem wel bedenken. Hij is er nog niet voordat je eraan begint. En haar hele positie die ze had als columnist, mensen zeiden, oh, lijkt me heerlijk om te doen. Ja, maar dat is een positie die heb ik veroverd. Die is gegroeid om mij heen. Wat ik doe bestond niet voordat ik het ging doen. Precies, ja. En daar zit een enorme drive in, een enorme noodzaak, naar woord, maar goed. Een enorme verbeeldingskracht om iets te bedenken over de Wielerwaal in Frankrijk en Nederland. En iets te bedenken over communistisch China. En daarheen te gaan voor een korte reis met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mee. En daar meteen een boekje over te schrijven, wat meteen ook voor een jaar aan polemieken oplevert. Weet je? Ja. Origineel zijn, dat is heel. En dat was ze in hoge mate. En daar is. Ja, voor een biograaf is natuurlijk een belangrijke vraag. Why? He, de Ischemeijer vraag. Why? Waarom moest dat zo? Ja. Ja. Heb je haar ooit ontmoet, eigenlijk? Nou, één keer, heel even, in de stad Schouwburg was ik met iemand. En zij was er met Annie Schmid. En de persoon met wie ik was, die kende ze. En die riep ze meteen bij zich. En toen stak ik mijn hand uit. Ja, gewoon uit beleefdheid. En ik was stagiaire bij toen nog de Haagse Post. Wel onder de indruk van de bestelling. Ja, gewoon heel beleefd. En Annie Schmid heeft toen haar hand uitgestoken. Zoiets van, ja, jongen. En toen heeft Renate volstrekt de andere kant op kijkend mij toch een soort handje gegeven. En mij daarmee laten zien dat ik niemand was. Annie M. G. Schmid, je noemt haar naam al even. En zij waren goed bevriend. Laten we even luisteren naar een dubbel interview met hen door Ischemeijer. Uiteraard. Ja, we komen in het gesprek als Renate heeft gezegd dat ze misschien uiteindelijk schrijft omdat ze aardig gevonden wil worden. Maar je wil me toch niet zeggen dat jouw schrijverij in dienst staat van je wens om aardig gevonden te worden? Ja, en zou ze bijna zeggen, integendeel. Nou nee, maar dat is toch wel zo. Alleen slaag ik er niet altijd in. Nee, het is toch wel zo. Vaak niet, nee. Wat is dat? Ik wil ook niet aardig gevonden worden door iedereen, maar door de mensen die dat dan herkennen of zo. Ik weet het niet. Ik vind het al vrij ver om te zeggen, daarom schrijf ik. Maar ik neem het aan van wel, ja. Om jij ook te pleasen? Ja, om geliefd te worden door iemand. Of ja, niet dat, de hele massa's, want daar heb is ik toch daar niet heb primair? Je niks aan. Nee, jij? Primair? Is, nee, maar Annie schrijven past om niet. Aardig gevonden? Of nee, op te behagen? Dat geloof ik van Renate ook. Nee, absoluut, geloof ik absoluut niet. Nee. Dat je schrijft om haar belazerd wel. Ze zegt maar wat. Ja. Je schrijft omdat je het heerlijk vindt om te schrijven. Omdat dacht je ik ook, te ja. bewogen wordt en denkt van ja. Ja, lekker, ik vind het wel heel schrijven. Erg leuk om te doen. Maar omdat Ischa zo psychoanalytisch geïnteresseerd helemaal niet, is, helemaal niet. Daar ben ik af. Daar ben ik af. Oh, ben je vanaf? Helemaal. Oh, mazzel tof. Ja. En zo voor verder, ja. Drie hele grote bij elkaar. Mooi ook om dit terug te horen. Ja, ja. Maar dat geliefd worden. Ik heb de documentaire ook gezien, Tamar, de film over haar. Niemand vond haar aardig. Nou, dat is wel een vrij radicaal neergezet beeld. Ja. Renate had heel veel vrienden. Maar er is wel iets van. Kijk, wat Renate in dat schrijven zocht, was niet geliefd zijn door iedereen. Het was geen slijmballerij, maar het was een soort intimiteit zoeken met een lezer, waarin je jezelf eerlijkheid kon toestaan. En dat kan alleen maar... Zij staat in de oude vooroorlogse vormtraditie van het schrijven voor vrienden. Als je voor je vijanden schrijft, ja, dan zeg je niks meer. Dus ze had die intimiteit nodig om de vooronderstelling... mijn lezer gaat mij begrijpen, had ze nodig om te kunnen zeggen wat ze echt wilde. En voor mijzelf, ik begon haar te lezen toen ik 15 was... in de openbare bibliotheek in Ermelo. En het eerste wat mij... Ik wist niet eens wat een column was, denk ik. Maar het eerste wat me opviel aan die stukjes... was inderdaad die onwaarschijnlijke intimiteit van die toon. Mm-hmm. Het begint al bij de toon. Rudy Kausbroek, mede-columnist, essayist, zei... als je Renate leest, dan hoor je waar ze ademhaalt. En als je Renate goed leest, dan hoor je ook de pufjes van haar sigaret. En dat is... Ik zie haar met een koptelefoon op. Bij Renate kun je het gevoel hebben alsof ze met een koptelefoon op je oren... helemaal voor jou, tegen jou praat. Wauw. Dat was voor mij de eerste kick van Renate. Mooi. Daar is begonnen eigenlijk voor jou, meteen al. Zo voelt het tenminste, die ja, en ik denk op fascinatie voor haar. Nou, en ik was een beetje een boekige, alleenige puber. Dus ik denk dat ik enorm gevoelig was voor wat zij te bieden had. We gaven net al aan, we gaan het er verder niet zo heel lang meer over hebben... dat je al enige tijd bezig bent met deze biografie... en dat je roept geen data meer inmiddels, hè? Heb ik begrepen? Je bent nu gewoon aan het werk, je gaat hem afmaken. Je ziet het, er wordt niet echt geschreven. En iets wat ook presentabel is. Zo is het. Waarom wilde je, want je wijst nu naar Vaderskind... de oorlog van Renate Rubenstein. Waarom heb je dat alvast uitgebracht? Er waren een paar praktische redenen voor. Het was weer mei vorig jaar. Ik hield de 4 mei-lezing in de Nieuwe Kerk. Die documentaire over Renate kwam uit, waarin ik ook veel optrad. En toen zei mijn uitgeverij, kunnen we nou niet iets onder je vandaan trekken? en toen zei ik natuurlijk nee. En op een gegeven moment dacht ik ja. Want jij zat nog op dat werk. Jij wilde nog helemaal niks delen. Ja, maar je wil dat helemaal niet uit handen geven. Nee. Maar toen dacht ik heb die jeugd zo uitgezocht... en ik vind dat zo'n waanzinnig verhaal. Maar ik weet nu al, als dat ingebed in een complete biografie verschijnt... dan schrijft iedereen weer over de rellen, de affaires, de polemieken... de kwesties van Renate. Maar wat eronder zit, zeg maar wat er in Renates jeugd... in haar black box gestopt is en wat haar heeft gemaakt tot wie ze werd... daar gaat het niet over. En dat als je dat nou eens losmaakt, ook omdat het... Er is eigenlijk heel weinig geschreven over kinderen in de oorlog. Er zijn een paar schrijvers, een paar Oost-Europese schrijvers... die hebben autobiografische romans geschreven. Dat zijn dan jongens en die zijn al ruim in de puberteit. Renate was jonger. En wat kinderen meemaken in een oorlog is eigenlijk zo interessant... want de meeste kinderen groeien op onder ouders die ze willen beschermen. Er is sowieso een oorlog belang bij om zo min mogelijk te weten. Mm. Maar kinderen zijn ook gevoelig en nieuwsgierig... en die ontdekken zelf van alles. En die confrontatie van wel en niet weten... en die hele spekkoek van iets weten, niet weten... toch aanvoelen, niet mogen bespreken... wel opschrijven in een dagboek. Nou... Dat vond ik ineens zo waanzinnig. Hoe maken kinderen een oorlog mee? Ja, en hoe bleven ze hun ouders? Hè? Want Vaderskind begint bij de geboorte van Renate in Duitsland... waar haar vader Willy een bloeiend modebedrijf had. Hè? Zeer. Hij voelde al vroeg nattigheid ook. Hij voelde het ook aan dat het fout zou gaan. Maakte aanstalten om naar Nederland te gaan. Ik vond die Willy een fascinerend figuur. Wat voor mens was dat, denk je? Een buitengewoon slimme en speelse man. Talentvol. Misschien wel een beetje op Renaat, meer een soort van toegepaste verbeelding. En voor hem zat dat in de mode. In de jaren 20, ook nog in de jaren 30, zelfs nog onder de nazi's... ging hij mee met de modes en liep voor en deed dat geweldig. Een man met een rijke fantasie, verbaal heel handig... en moest op zijn 14e al voor het hele gezin gaan werken... en zorgen, heeft dat heel snel heel goed gedaan. En is ook wel gaan denken, ik kan dat spelen met de wereld. Mm-hmm. En misschien uiteindelijk wel... waarom zou ik niet kunnen spelen met de nazi's? Hoe bedoel je? Nou ja, hij zag ze aankomen. Hij zag dat ze wonnen. En hij heeft gedacht, misschien... Hij had een bloeiende zaak en echt een miljoenenbedrijf in Berlijn. Maar hij moest daar weg. En dat heeft hij geprobeerd. En dat is een beetje wel en een beetje niet gelukt. Maar hij heeft echt... Weet je, je moet je voorstellen, na 1933... om de naam van je bedrijf, dat had een schimmige naam... om dat dan te veranderen in Rubinstein. Ja. In Berlijn. Zo'n Joodse naam. Pats! In de Hitlertijd dat juist op je gevel zetten. Moet je maar opbrengen. Ben je nog andere interessante dingen te weten gekomen over haar vader, over Willy? In het vervolg van de biografie krijgt dat leven van die vader, die er dan al lang niet meer is, met terugwerkende kracht nog een hele andere draai. Oeh, dat klinkt heel mysterieus. Daar is een heel verhaal bij te vertellen. Ja. Ja? In elk geval... Waar moeten we dat in zoeken? Want je wil daar natuurlijk nu niet zoveel over zeggen. Nee, daar ga ik niks over zeggen. Daar ga ik niks over zeggen. Als de biografie echt uitkomt. Maar voor zover je al... Ik denk dat je in dit vaderskind best aanvoelt iets van wie deze vader was. Maar hij houdt ook iets ongrijpbaars. Er is misschien iets gebeurd wat we niet hadden kunnen vermoeden. Ja, en wat Renate ook niet wist. En ze heeft de kans gekregen om het uit te vinden. En die kans heeft ze niet te baat genomen. Zo, dit is wel een enorme teaser naar de biografie. Omdat ze misschien iets wel en niet en wel en niet wilde weten. Okay. Vind ik sowieso altijd een geweldig thema. Het wel en niet willen weten. Want wat ik voel ook in het boek, en dat doet ook een beetje zeer, is dat Renate wel degelijk voelde dat er iets mis was. En dat is waar jij het ook over hebt. Dat, hoe is het voor kinderen in oorlogstijd? Wat voelde zij, denk je? Nou ja, om te beginnen, ze emigreerden vanuit Berlijn. Ze vluchtten, kwamen in Amsterdam terecht, half Europa door, uiteindelijk weer Amsterdam. En daar is die vader in 1940 opgepakt. In 1940 nog, juli 1940, opgepakt door het bezettingsbewind. En in die hele stroom, je ziet bij Renate dat ze in 1938 al angsten krijgt over die ouders, die gaan 's avonds naar de film. Die er alles aan doen trouwens om die oorlog weg te houden. Ja. En het leven zorgeloos te maken voor de kinderen. Ja, maar ja, ze was een buitengewoon gevoelig kind. En weet je, kinderen kijken natuurlijk ook naar hun ouders op het moment dat die zich onbespied wanen. Ja. En dan ineens gaan de mondhoeken zakken. Of je voelt als je kind voelt dingen. Dus Renate kreeg in 1938, was ze bijna 9, kreeg ze angsten dat haar ouders iets zou gebeuren. Een jaar later kreeg ze slaapproblemen. Nog een jaar, goed jaar later, kreeg ze slaapmedicatie, waar ze haar hele leven niet meer van afgekomen is. Dus ze is zo de rest van haar leven op jonge leeftijd gehouden. Ja. Slaapmiddelen krijgen. Ja. Ja, dat was voor haar natuurlijk ook ingewikkeld. Waarom hebben mijn ouders niet mij niet willen horen dat ik zo bezorgd was om ze en om het gezin? Ja, omdat die ouders die kinderen een onbezorgde jeugd willen geven. En wat moeten die ouders zeggen? Dus die voelen wel iets. Nou ja, een kind serieus nemen misschien. Ja, nou ja, ik denk dat ze wel iets hebben geprobeerd. Zeker. Ja, het waren beslist geen slechte ouders. Maar je zit natuurlijk Weet je, die vader werd opgepakt in juli 1940 door twee heren van de Groene Polizei. En een van die twee, die stond ineens bij een gezin in de kamer en dacht: oh jezus, dan ga ik die man mee, wat zit ik te doen? En die zei een beetje verontschuldigend: de vati komt bald wieder. Papi komt gewoon weer terug, heel snel. En Renate is dat in die oorlog blijven geloven, of haar moeder heeft haar in die waan willen. En ondertussen voel je natuurlijk hele andere dingen. Ja. En wat moet je anders? Als moeder zeggen: nou nee, ja, papi zit in de bak. Ja, dat wist ze dan op het begin. Ja, hij zit in Duitsland in de bak, dat is minder leuk dan. Ja, nu weten we eigenlijk niet meer waar papi is. En dan wordt het 1945 en dan duurt die bevrijding een paar maanden en dan komen allemaal mensen terug, maar die vader niet. En dan ontdekt ze wat die moeder al jaren in haar hoofd heeft. Ja. En ik vond het, toen dit boekje verscheen, zat ik geregeld bij mij in de buurt in de bus, waar allemaal Oekraïners instappen. Moeders met kinderen, want vader is er niet meer, net als bij Renate in huis. En Dan hoorde ik mezelf: de vati komt bald weer daar. Wat moeten die moeders zeggen? Ja, je probeert het kind toch ook gerust te stellen. Ja. En misschien komt papi wel bald weer daar. Ja, het is ook hoop. Je hebt ook hoop, ook nog als echtgenoot natuurlijk. In een interview met Ischa Meijer in 1990 vertelt Renate over haar vader. Laten we weer even naar haar gaan luisteren. Dat is een hele hartstochtelijke liefde geweest van mij, voor mijn vader. Ik had altijd het gevoel, en mijn moeder bevestigde dat ook erg, die moeder er waarschijnlijk wel bij mij ingedramd hebben, dat ik was de lieveling van mijn vader. Ik was de oudste. Ik heb nog een broertje en zusje, die zijn 1,5 jaar jonger. Dat was toen een enorm verschil. En ik hield erg veel van hem. En, wat voor soort man was het? Hij was een zakenman, als je dat bedoelt met een soort man. Een lange man. Vandaar dat ik altijd zo val op lange man. En hij las mij, voor het slapen gaan las hij mij voor. Hè? Ach. En over haar vader krijgen we in de biografie meer. Ik ben heel benieuwd wat je daar gaat vertellen. De moeder, dat houdt me ook bezig. hoe was zij aanwezig in Renate's leven? Zoals die vader een uitbundige speelse man was, zoals die moeder veel meer op de achtergrond die runde het huishouden, was meer van de regels, ook meer van de zorgen en de angsten. En juist die vrouw blijft alleen achter. Ik bedoel, zonder man. En die heeft natuurlijk een gruwelijke oorlogstijd gehad. Haar man was Joods, zij was niet Joods. Maar ze nam toch ook het bedrijf op zich? Ja, dat is er dan in de loop van de oorlog weer uit handen getrokken. En dan was het helemaal klaar. Daarna had de familie ook gewoon geen geld meer. En zat ze dus als Duitse vrouw van een Joodse man die weg was, onder de nazi's in Nederland. Dus ze kreeg de klappen van iedereen. Ze was voor Nederlanders een moffin, tenminste voor sommige Nederlanders. Ze was voor de nazi's een jodenhoer. Haar Nederlands was beperkt, ze kende het land niet goed. En red je dan maar eens in een land waar het bedrijf je ontvalt en je geen geld meer hebt. Die vrouw heeft een verschrikkelijke tijd gehad. Heeft nog bij de SD, dus zo'n Duitse gruweldienst, aan het bureau gestaan. En daar werd er dan uitgelegd, ja, jouw kinderen half Joods, daar kunnen we nu nog niet bij. Die blijven nu nog even vrij, maar geef deze oorlog een paar jaar. En dan gaan jullie er allemaal aan. Dus je hebt vreselijke angsten doorstaan. Ja. En na de oorlog kwam haar man dus inderdaad niet terug. Ja. En toen was ze een beetje op. En moest toch met die kinderen door. Ja. Ja, Renate heeft wel een moeilijke relatie met haar. Ja, Renate vond haar, ja, die moeder die keek altijd maar zo met die mondhoeken omlaag. En van de regels en streng en altijd moeilijk en nooit speels. En ja. Ze vond Renate lastig, geloof ik. En ze vond Renate lastig. Zij was de eerste uit een lange rij mensen die Renate lastig vonden. Ja, ja. Ja, dat beeld, dat blijft ook wel hangen, maar goed. Ja, bij Renate zegt het woord lastig, ook al hoor ik het ergens uit de verte en slaat het niet op mij, doet bij mij sirenes afgaan. Ja, dat snap ik heel goed, als je moeder dat alsmaar tegen je gezegd heeft. Ja, of dat nou altijd was, maar het is voor haar een heel bepalend gegeven. Het grappige is dat er over die moeder ook anekdotes zijn dat ze dingen eigenlijk wel best speels en grappig en lief met die kinderen oplost. Dus maar dit is het beeld wat Renate had van haar moeder. Zo moeten we het zien. Ik denk in deze biografie wordt de moeder de verborgen heldin. Oeh. Ja. Nog een tease naar die prachtige biografie. Ja, je denkt toch niet dat ik nu klaar ben met het verhaal van de jeugd? Nee. Laat me nog een keer naar Renate luisteren. Want ik wil het ook hebben over hoe zij zichzelf zag. Of zij zichzelf als feminist zag, bijvoorbeeld. Is een interview met Adriaan van Dis uit 1984. Ja. Bent u eigenlijk niet gewoon veel te lastig? Dat zeggen ze wel eens. Er zijn mensen die mij lastig vinden. Maar en daar heb ik ook heel lang gedacht dat ik misschien te lastig... Hoe kan er nou in verband hiermee gezien worden? Je bedoelt omdat ik ook verschillend... Het is lastig om een man te hebben, om hem te houden. Om te houden. Nou... Ja, ik vraag persoonlijke ik heb dingen natuurlijk dat u ook zo persoonlijk ook wel eens, schrijft. De hele moeilijkheid met die liefde is natuurlijk wel dat het iets is wat niet eindeloos duurt. Hè? Daarom de echte monogamie, dat lijkt me inderdaad een verschrikkelijke klus. Ja. Dat is mij niet beschoren geweest. Ik zou dat wel iedere keer gewild hebben. Maar dat is er niet van gekomen. Duur. En meestal, of heel vaak in ieder geval, hield het dan bij mij op, hoor. Ja, wat een vraag ook van Dis. Om een man te houden, alsof dat een cadeau is. Wat je een godsgeschenk voor. Ja, maar ja, ja, goed. Hij krijgt wel een goed antwoord terug. Zeker. Ja, zeker. Een beetje provocatie. Ja, daar was Renate ook niet vies van. Haar column kwam op de vrouwenpagina van Vrij Nederland. Ja. En dat vond ze meteen al vervelend. Ze schreef, de eerste zin van die column was: ik ken geen krant die er een mannenpagina op nahoudt. Waren de eerste woorden. Ja. In hoeverre werd zij beperkt doordat zij een vrouw was? Want daar ging het dus vaak ook over. Nou, Renate liet zich niet beperken. Ik denk Renate is opgegroeid met een belofte van vrijheid. Door een Joodse vader die niet meer Joods wilde zijn en geld verdiende en de wereld overging en die kinderen hun verbeelding stimuleerde. Ja, toen kwam de oorlog en bleken er toch allemaal grenzen en beperkingen te zijn. En veel van dat werk gaat over het terugvinden van vrijheid en je niets meer laten beperken. Ik mag over alles schrijven. Mm. Renate mocht zelfs de lengte van haar stukken zelf bepalen. De ene keer was het één alinea, de andere keer was het ongeveer een hele pagina in Vrij Nederland. Nou ben ik even je vraag. Maar het heel veel van dat nou, werk over het haar beperkte, dat ze... Ja, dat nee, ze maar dat is dus het punt van Renate. Beperken, nee, nee, dat verdomde ze. Dus ze was ook vrij snel van die vrouwenpagina af. En schreef over alles. En ja, kreeg ook mannen op stang. Weet je, dat is natuurlijk toch het bewijs dat je buiten de vrouwenpagina functioneert. Ja. Dat vrouwen niet denken, dit is 1961 toen ze begon, dat zo'n vrouwtje. Hè? Het verkleinwoord vrouwtje lag de man nog in de mond bestorven. En dat liet Renate niet toe. Nee, en het... Zie jij haar dan als feminist? Of zag zij zichzelf als feminist? Nou, dat hangt er maar vanaf hoe je het wil definiëren. Als een feministe iemand een vrouw is, of nee, feministe is een vrouw, iemand die voorstaat dat de vrouw op eigen benen staat, alles kan doen wat zij wil doen als ze daartoe het talent heeft, dat deze vrouw ook echt alleen durft te staan. Ja, in dat soort termen was Renate absoluut een feministe. Als je het nou afzet tegen het feminisme van de jaren 70, wat een vrouwenbeweging was. Daar had ze niks mee. Ja, zei Renate, ja, wat doen die meisjes? Ook zo'n pejoratief verkleinwoord. Die gaan een beetje samenhokken. Maar ja, weet je, als je de macht niet najaagt, zul je hem niet beërven. Dus je moet bij die mannen zijn. Mm-hmm. En je moet tussen die mannen staan. En je moet beter zijn dan die mannen. Je moet ze aankunnen. En niet een apart groepje vormen waar ja, we niet, dan niet tegen... Niet een beetje onderling gaan zitten zuchten over het verschijnsel man en dat je er niet tussen komt. Je stapt ertussen. En dat ging in essentie dus ook bij haar over ook daar dus je vrijheid creëren. Daar je eigen ruimte creëren. Ja, en ondertussen is het een leven wat steeds ook nieuwe beperkingen trof. Ja, in hoeverre? Door haar ziekte bijvoorbeeld, of op een andere manier. Nou ja, ze had het hier over de liefde, hè? Ja. Een man die ineens vertrekt. Mm. Man weg, kloten. Al dus het stukje wat ze daarover schreef. En dan, ja, dan in die feministische jaren 70 werd je dan geacht blij te zijn, want dan kon je lesbisch worden. Maar ze was niet lesbisch en ze hield onvergetelijk van die man en raakte in een totale depressie. En dat mocht je in die tijd niet zeggen. Mm. En dan moest ze toch de vrijheid weer bevechten om te zeggen dat zij, hoe feministisch ze ook was, toch aan het leven onderdoor ging omdat haar man weg was. Ja, ze zou het ook wel anders willen, maar de werkelijkheid was niet anders. En ze bevocht de vrijheid om dat zo op te schrijven. Een paar jaar later viel ze van de fiets en bleek ze een beetje iets raars te hebben. En dat bleek MS te zijn, multiple sclerose. Een ziekte waar je niet per se dood aan gaat, maar die toch steeds erger wordt. Weer allemaal grenzen en beperkingen. Dat leven is vol van grenzen en beperkingen van haar jeugd tot aan het einde. En dat werk is altijd de plek waarin ze de vrijheid bevecht om te zeggen en te zijn wie ze wil zijn. Kunnen we het nog even over jouw methode hebben, Hans? Methode? Ja, nou, ik heb voor het eerst... ik lees heel graag veel boeken. En ik heb voor het eerst met veel plezier de voetnoten gelezen. Dat Want hoor ik dacht, meer, ja. Ik dacht, dit zou nog zelfs een apart boek kunnen zijn. Een boekje dan wel, maar jij doet het zo nauwkeurig en uitgebreid, het onderzoek naar Renate Rubinstein. Dus dat is ook een compliment bij deze. Nou ja, maar... er zit onwaarschijnlijk veel research in die jeugd. Want Renate was natuurlijk nog niet een bekende schrijver die alles wat ze schreef bewaarde. En mensen om haar heen bewaarden ook dingen. Nee, het zijn allemaal snippertjes die je vindt. En snippertjes uit overheidsarchieven en natiearchieven in Berlijn. En die wil je ook delen met de luisteraars. Met de lezers. Nou, ik vind dat dat moet. Ik probeer het zo te schrijven dat je het bijna als een roman kunt lezen. Dat het een verhaal is, dat je erin komt te zitten. En dat je met de personages mee gaat kijken. Dat je in die situatie bent waar zij in verkeert. En als je dan nog wat extra informatie wil, dan... Ja, maar ik moet natuurlijk wel verantwoorden hoe... Hè, dan lijkt het bijna een roman, maar alles gaat terug op een bron. Ik heb nog een heleboel geschrapt voor deze noot, omdat mijn uitgever het een beetje veel. Ja, het is ook veel, maar het is hartstikke interessant. Ja. Ben je ook naar de archieven in Berlijn gegaan om meer te weten te komen over vader Willy bijvoorbeeld? Ja. Ja. In Berlijn is ongelooflijk veel vernietigd en in de hens gegaan in de oorlog. Maar er is best veel, ja. Er zijn... En daar heb je ook dat verhaal over waar je nog niet over kan praten gevonden? Ja, het is niet een compleet verhaal. Het zijn aanwijzingen voor iets dat een hele andere draai aan zijn leven geeft. Wat ik ook heel interessant vind, is dat jij zegt... wij zijn geneigd om naar de ophef te gaan. En je was ook bang dat dat misschien hiermee zou gebeuren. Is dat gebeurd trouwens? Nee, want er is hier niet. Ik weet niet wat hier aan ophef voor zou moeten. Het is een heel complex verhaal. Want het is het verhaal van de Joden in de oorlog. Nou, dat weten we wel. Maar een half-Joods kind... zij en ook haar broertje en zusje maakten dan na de oorlog mee. Dan kwam je mensen weer tegen die je die jaren niet meer gezien had. En die vroegen, hoe zijn jullie daardoor gekomen? Mm. En dan zeiden ze, nou ja, onze vader is niet teruggekomen. Oh, waar zaten jullie in de onderduik? En dan zeiden ze, nee, we waren thuis. En we zaten op het Vossius Gymnasium. En dan keken anderen. Weet je, ze zaten... ertussenin, tussen het verhaal van de Joden en het verhaal van de andere Nederlandse buurt. Dat alleen al, dat perspectief maakt het zo anders en onbegrijpelijk. En ik hou altijd heel erg van verhalen waarbij je van afstand denkt... ja, nou, dat weten we nou wel. En je volgt gewoon een kind. Hoe simpel kan het zijn? En je denkt om de pagina, hé, wat gebeurt hier? Dat vind ik zo gaaf. Maar voor dit werk moet je toch oneindig veel geduld hebben. Want je moet al die archieven door. Je moet alles uitpluizen. Dit kost uren aan tijd. Ja. Ja. Je bent een geduldig man, begrijp ik. Ik ben ook heel ongeduldig. Maar voor zoiets duiken in een leven. En van, niet ieder leven, hè. Maar Renate behoort voor mij echt tot de zeer, zeer grote. Die heeft niet alleen haar eigen werk geschreven. Die heeft... een genre uitgevonden voor Nederland. En gangbare definities van dat genre... die slaan op niemand zo als haar werk. En ze is al 30 jaar dood, hè? Ja. Nog steeds. Mm-hmm. Dus als het nou gaat over wat blijft... ja, haar werk, de ongelooflijke vrijheid en verbeeldingskracht van dat werk... terwijl het over de werkelijkheid gaat. Maar ook even een heel genre... Prachtig. Ben je bang dat je tijdens het maken van de biografie... dat je dingen mist of nog niet hebt gezien? Ja. Of houdt dat je bezig? Ja. Oh, dat is de permanente knoop in de maag van de biograaf. Stel dat. Ja. Of je hebt het wel gezien en je hebt het opgeborgen in... ja, bij mij is het 12 meter strekkende meter. Is het 12 meter inmiddels? Mappen, ja. En dat is niet alles, hè? Maar dat is wat ik gekopieerd heb uit het archief... dat nog steeds bij de familie ligt. En dan heb ik het kennelijk in de verkeerde map gestopt. En dan denk je, maar ik heb het. Ik heb het. Dus hoe vaak maar gebeurt het dat niet. Jij ja, dus het, aan het zoeken bent? Er zit heel veel frustratie in het werk. Maar er is ook... Ik doe ook heel ander werk en ik doe televisiewerken. Allemaal geschiedenis. Maar voor mij is er niets wat zo... totaal bevredigend is als een leven van iemand waarvan je denkt... die is een maatje groter dan ik, om die toch in je vingers te krijgen. Tot slot nog eventjes, dat vind ik dan wel fascinerend... om die vraag als laatste te stellen aan je. Wat heeft jou het meest geraakt aan de jeugd van Renate? Als we het toch over vaderskind hebben. Dat daar iets gebeurt wat haar blijvend vormt en ook tot... tot columnist maakt. Ik zei al, na de bevrijding, die vader komt niet terug. Ja, haar moeder blijkt dat toch eigenlijk al... Hey, je kijkt er in de ogen, je denkt, oh, je bent niet helemaal verrast. Anderen blijken ook niet verrast. Ja. Haar grote vertrouweling, Renaat's grote vertrouweling, was dood. Wie nog leefde, had er belazerd, om het even heel erg samen te vatten. En dat heeft haar ook gevormd natuurlijk. Dus wie kun je dan nog vertrouwen in een wereld die zo vol gevaren is... dat ineens je vader weg is? Dan ben je alleen zelf. En dat is wat je terugvindt als je het weet in die column. Altijd zoeken, waar zit de vrijheid? Waar zitten de grenzen? Waar zitten de gevaren? Waar moet ik bang voor zijn? Ja, en dan vertrouw op jezelf, omdat er uiteindelijk niemand anders is. Hans Goedkoop, dank je wel voor jouw tijd samen met ons stil te staan bij Renate Rubinstein. Inspirerend om jou zo te horen over haar. Dank je. Wat blijft Lijn? Ja, we vragen natuurlijk elke zondag weer aan u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Ik ben Romane Jaspersen. In 2019 maakte ik kennis met Leon Widdershoven. Veel eerder was ik al op de hoogte van zijn bevlogenheid voor astmaslachtoffers. Het overlijden van zijn vader door astmaskanker heeft een kras achtergelaten op zijn netvlies. Dat heeft geresulteerd dat met zijn volhardendheid en doorzettingsvermogen het astmasverbod in 1993 is ingegaan. Zijn toewijding voor astmaslachtoffers reikte veel verder. En zo nam Leon contact met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Astmaslachtoffervereniging Nederland werd opgestart en werkt samen met beide academische ziekenhuizen waar Leon aldaar de patiënten bezocht die de diagnose ontvingen. Leon had dan zoveel plannen om alle gerelateerde astmaziekten erkenning te krijgen bij de overheid. Leon bezocht vaak het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om zo inspraak te krijgen op de asbestwetgeving, maar boekte ook succes in het jaar 2000... om voor asbestkanker het middel Alimta beschikbaar te maken in gesprekken met de toenmalige minister-president Jan-Peter Balkenende. Leon ontmoette veel slachtoffers en nabestaanden op locaties in het hele land. Hij steunde asbestslachtoffers voor gerechtigheid en erkenning dat geliefden niet voor niets gestorven zijn. Naast zijn missie voor asbestslachtoffers had hij een bewogen verenigingsleven in zijn woonplaats Zusteren en de kerk die hij bezocht waar hij in het kerkkoor zat. Leon was een integer mens, oprecht en bescheiden, plaatst zichzelf in de schaduw van anderen. Hij zal gemist worden. Ach ja, Romana Jaspersen over Leon Widdershoven, die zich inzetten voor asbestslachtoffers. En we willen dat heel graag van u horen. Wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. We horen heel graag de verhalen van u, luisteraars. U kunt dat met ons delen via 013-3003705. Daar kunt u een WhatsApp-berichtje naar sturen, dus 013-3003705. Maar u kunt ons ook natuurlijk mailen en dan zoeken we wel even contact met u. Dat kan naar watblijft@human.nl. Dit was het eerste uur van Wat Blijft. Straks onder andere aandacht voor Laura Maaskant in de podcastserie Wat Blijft. En we gaan het over de zanger, muzikant Tom Verlaine hebben. En de broer, ja, fijn? Ja, ja? Zeker. Hans Goedkoop. Nou, je kan straks luisteren terug in de auto. En de broer van Hedy Lester, Frank A. Folter, over haar veelzijdige carrière. Zo dadelijk dus. Tot straks na 1 uur.

Dus dat is niet zo raar. Dus het past juist heel mooi bij dat je nu een dag na haar crematie al hier bij ons op de radio over haar vertelt. Hey, vertel eens over die samenwerking. Want jij hebt dus heel hecht met haar samengewerkt. Laten we eerst eens beginnen over hoe je haar het liefst typeert als artiest. Als artiest, ja, ik vind Hedy en ze was een gigatalent. En dat is niet omdat ik haar broer ben, maar dat is ook gebleken uit de dingen die ze gedaan heeft. Wat ze wel eens lastig vond, was repeteren. En het is iemand die echt heel graag meteen voor het publiek stond. En dan kon ze zich helemaal uiten en losgaan. Maar dat repeteren, daar had ze niet zoveel zin in, eigenlijk. Ze wilde gewoon met het publiek. Niet zozeer zin, maar ze had het publiek nodig om haar emoties kwijt te kunnen. Want ze was niet technisch. Ze was absoluut een artiest met puur heel veel emotie. Het was altijd iemand die meer de emoties aantrok dan het technische gedeelte van het vak. Je hebt mensen die ongelooflijk opdrachten kunnen doen. Dat was niet haar kracht. En dat was niet altijd even makkelijk voor regisseurs. Maar de mensen die dat wel begrepen, ofwel dat aansprak, die hadden ook heel veel succes met haar. Onder andere dus een Vos van de Appel. Mm-hmm. Waar ze in Ghetto stond. Toen heeft ze genomineerd voor de Colombiani-prijs. Dat zegt wel wat over iemand die dus eigenlijk toentertijd nog toch wel redelijk zangeres kleinkunst was. En om bij een groot theatergezelschap te komen. En als je dan zoveel indruk kan maken, dan zegt het wel iets over je talent, denk ik. Ja, zeker. En jullie samenwerking, want jullie werken samen sinds je 18 was. Hoe ging dat? Nou, het was eigenlijk... ik zou wel even, want ik zou de klassieke kant op, dus ik zou wel even haar begeleiden met een programma samen met Frans Mulder. En dat even, dat mondde uit dat ik samen met Wim Hogekamp overigens, dat we samen schreven De Malle Molen, hij de tekst, ik de muziek. En van lieverlee kwam het een en ander en toen ben ik blijven hangen en ik ben nooit meer eigenlijk naar de klassieke kant gekomen. En jullie carrière beslaat bijna 50 jaar, hè? En toch gaat het altijd weer over dat nummer De Malle Molen. Hadden jullie, of had Hedy daar spijt van dat nummer? Nee, totaal niet. Dat is een beetje tegenstrijdig wat ik nu zeg. Ze had totaal geen spijt van het nummer, want het heeft heel veel gebracht. Maar ze wilde nooit alleen het nummer zingen. Ook in de tijd van De Malle Molen, zeg maar, in 1977. Toen wilde ze nooit alleen voor het nummer optreden. Maar ze zei altijd, nee, ik neem mijn broer mee en dan doen we meer liedjes. Dus commercieel op dat moment. Want ja, er stonden mensen... we hebben het echt letterlijk meegemaakt. Mensen achter dranghekken. Maar ja, die kwamen voor De Malle Molen. En die hadden weinig interesse in de rest op dat moment. Mm. Want ze wilde niet, het moest niet iets commercieels worden. Dus wat vond zij dan wel belangrijk? Wat was er voor vond ze niet erg? Nee, het was niet commercieel. Dat vond ze niet erg. Maar niet met het doel commercieel te zijn. Mm-hmm. Dus dat is anders. Dus als je iets maakt wat commercieel is, of wat commercieel uitpakt, is iets anders dan dat het commercieel is. We hebben dat het doel op zich is. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het moet niet het doel op zich zijn. Het werk is belangrijk. Hè? Of dan wel de compositie, of het stuk, toneelstuk of dergelijke. En op het moment dat het succesvol is, dan ben je in wezen commercieel. Ja. Hè, want je verdient er meer geld mee dan met iets wat alleen maar in de kleine zalen gespeeld wordt. Maar dat was nooit het doel. En dat was met De Malle Molen, dus ze wilde dat nooit een doel op zich maken. Ja, mooi. En er is nog een heel ander deel van haar carrière, haar toneelspel. Hoe zou je haar toneelcarrière omschrijven? Wat voor rollen speelde ze bijvoorbeeld graag? Ze heeft onder andere in de... Nou, ik vertelde dus in Ghetto bij de Appel. Ja. En ze stond in De Stille Kracht. En dat vond ze eigenlijk heel fantastisch, want je krijgt met een totaal andere groep mensen te maken dan met de kleinkunstwereld. En dat sprak er ontzettend aan. Maar ze viel vaak wel tussen het wal en het schip. Hoe bedoel je? In de vorm van... ze werd niet 100% geaccepteerd als actrice. En dat ging wel steeds beter, maar in het begin was dat zeker nog moeilijk. En ze heeft ook op toneel, of tenminste dat was in de televisieprogramma, wat ik me herinner, heeft ze gedaan, Maria Magdalena. Dus er zijn wel zeker een aantal stukken waarin ze speelde als actrice. En dus waar ze helemaal niet in zong. Maar het was wel een moeilijk begin, moet ik zeggen. Ja. Maar toen dat eenmaal zover was, dat was rondom 87 was Ghetto. En daarna is dat een stuk makkelijker geworden. Een stuk, de acceptatie was veel groter. En er was nog veel meer muziek, want haar eerste muziekact, April Shower, was daar was ze zelfs even heel populair in Mexico, heb ik begrepen. Hoe is dat gegaan? Ik was 14, hè? er was een hele bekende, ik weet zijn naam niet meer, maar het was een televisiemaker in Mexico. Ja. Een van de bekendste, een beetje, je kan het vergelijken met een Willem Duis, okay. Zeg maar, in Nederland. Die had haar gezien, we hadden een restaurant in Amsterdam. En daar trad ze op en die man kwam daar eten. Puur bij toeval zag haar, of zag hen, met Gert Balken. En die zei, we willen jullie meenemen. En toen zijn ze naar Mexico gegaan, hebben daar 6 weken opgetreden. Iets van 3 of 4 keer televisie gedaan. En dan krijg je het rare fenomeen. Ze wilden daar houden, daar. En ze wilden er echt groot maken. En toen zei ze, ja, nee, maar ik ga nou wel weer terug naar Nederland. En eigenlijk is ze nooit meer echt terug geweest. Oké. Dus er zit altijd een... Ik weet niet of dat nou de veiligheid is geweest, of dat ze nog vrij jong was, want ze was toen 21, zo'n beetje. Of dat een vorm van veiligheid is geweest, of angst, of... Kan ik niet beantwoorden. Maar toen ze daar waren, hebben ze het wel geweldig gehad. En ze was echt een populair iemand. Als ze over straat liep, werd ze echt aangesproken. Bijzonder, hè? Maar dat kan je voorstellen. Je moet in die tijd voorstellen, waren er geen zenders natuurlijk. Ik denk dat Mexico misschien 1, maximaal 2 zenders had. En hetzelfde in Nederland, verwacht ik. Dus als je op tv was en je bent 3 of 4 keer in een paar weken op tv... ja, dan gaat het natuurlijk wel heel snel. Ja. Ja, wat een bijzonder verhaal ook. En ik wil eigenlijk afsluiten met een nummer van jullie beiden. Out Here On My Own. Kan je daar wat over vertellen? Out Here On My Own is uit Fame, de musical Fame. En dat hebben wij gezongen op de begrafenis van mijn moeder. En dat was in 93. Ja, en... Er is niet echt een reden voor. Het was gewoon een mooi duet, vonden we. Zullen we het delen met de luisteraars? Sorry, ik kan het niet interessanter maken. Nee, dat geeft helemaal niks. Laten we delen met de luisteraars. Dankjewel. En ik wil jou bedanken, Frank, dat je zo snel al met ons wilde praten. Dat waarderen wij zeer. Dank je. Hele fijne nacht. Jij ook. Succes met het programma. Ja, slaap lekker straks. Dank je wel. Zijn stem. En Hedy Lester natuurlijk. Met haar verliezen we een wereldburger die dus live hoorde van haar broer het beste tot haar recht kwam. Ze is 72 jaar geworden. Wat blijft? Dan naar een zanger van een compleet ander genre. Afgelopen weekend overleed muzikant Tom Verlaine op 73-jarige leeftijd. Verlaine was zanger en gitarist van Television, een invloedrijke band in de late jaren 70 van New York. De band wordt vaak tot de punkgeneratie gerekend. Nou, dat klopt wel, maar ze maakte ook een heel eigen soort muziek met invloeden vanuit de jazz en de poëzie. Niet iedereen was fan van zijn stem, maar het gitaarspel van Tom Verlaine maakte veel indruk op andere muzikanten. Het tijdschrift Rolling Stone bijvoorbeeld zette hem op nummer 56 in de lijst van de 100 beste gitaristen aller tijden. Eigenzinnige punk dus door Tom Verlaine's band Television. Maar waar stond de punkscene eigenlijk voor? We spraken over Verlaine en punk met Lotje IJzermans, journalist en programmamaker voor de VPRO. IJzermans maakte jarenlang muziekprogramma's zoals Nozems Agogo en Lola de Musica en presenteerde de muziekpodcast Psycho Candy over alternatieve muziek. Veel punkliedjes uit de tijd van Television klonken misschien simpel en wat luid. Vertelt ze, maar de beweging zelf stond voor meer dan alleen lawaai. Ja, punk in Engeland, dat was eigenlijk natuurlijk een klasseding. Maar ook het afkeren van de rock met zijn ellenlange gitaar en drumsolo's. En de punk bood een soort frisse blik op muziek met energie en tempo en simplisme en woede natuurlijk. En in Amerika was dat eigenlijk al gebeurd in de jaren 60. Toen had je garage rock die in de jaren 60 opkwam en een soort basic rock sound hadden. Je had de Stooges, je had MC5. En elke puber kon dat in de garage van zijn vader naspelen, want het ging om 3 of 4 akkoorden. En daar grepen die New Yorkse bands dus een beetje op terug. Maar je had ook bands die op de kunstacademie zaten, zoals Talking Heads. En dezelfde hang naar experiment had eigenlijk Television. Tom Verlaine was ook beïnvloed door jazz en door minimalisten als Steve Reich. En had natuurlijk een enorme voorliefde voor poëtische teksten. Ja, en die liefde voor poëzie die zat er al vroeg in. Tom Verlaine die werd geboren als Tom Miller, maar vernoemde zichzelf als tiener naar een Franse dichter, Tom Verlaine. Volgens IJzermans was het een bewuste eerste stap naar het kunstenaarsbestaan, want zijn ambities die waren groots. Hij groeide op in Delaware en werd door zijn ouders naar een kostschool gestuurd. En daar leerde hij Richard Meyer kennen. En Meyer en Miller werden boezemvrienden. Ze hadden veel belangstelling voor muziek en voor literatuur. En ze besloten dan ook om weg te lopen van school en dichters te worden in Florida. Dat leek hun een heel goed idee. En Tom veranderde zijn achternaam in Verlaine naar de Franse symbolist en dichter. En Richard Meyer noemde zich Richard Hell. Die ontsnappingspoging van de kostschool mislukte. En de jongens werden door de politie teruggebracht. Maar een paar jaar later belanden ze allebei gelukkig toch nog in de vrije stad New York. En daar werden ze al snel geïnspireerd om muziek te maken. Ze zagen de New York Dolls in de jaren 70, een baanbrekende band in New York. En ze wilden een eigen band oprichten. En dat deden ze en die heette Neon Boys. En na een paar jaar noemden ze de band Neon Boys Television. Want aan Television hadden ze een grote hekel. En zij hoopten met hun muziek eigenlijk een soort alternatief te bieden voor het passieve vermaak van de televisie. Op Television's debuutalbum Marquee Moon, dat in 1977 verscheen, deden Verlaine en Richard Hell precies wat ze wilden. Ze combineerden de rebellie van punk met poëtische teksten en Verlaine's herkenbare gitaarspel. Voor liefhebbers van alternatieve muziek werd het album meteen iconisch. In 1977 kwam ik in Amsterdam wonen. En ik was helemaal bevangen door de punk en door dat elan wat ik geweldig vond. En dat er iets van mijn generatie was. En ik had al mijn platen van daarvoor weggedaan. Kreeg ik later natuurlijk nog spijt van. Maar alle Neil Youngs en Led Zeppelins, hup, de deur uit. En ik had misschien 10 platen in 1977. Dit draaide ik de hele dag. En daar hoorde natuurlijk Marky Moon van Television bij. Nou, het begon al bijvoorbeeld zo'n tekst als What I want now, and it's a whole lot more than anyhow. Gewoon lekker brutaal. Dan die gitaren, die energie, de zang, want niemand vindt hem een goede zanger. Maar ik viel er ontzettend op dat klagelijke, dat een beetje jodeltje in zijn stem. Ik vond dat geweldig en blerde dat de hele dag mee. En dat ook die opwinding en die energie van de punk, maar dan ja, wat bedachtzamer, misschien zelfs wat melancholieker. Die bedachtzame punk die bezorgde de band geen commercieel succes, maar daar leek Television ook niet zo mee bezig. Als ze al op zoek waren naar de liefde van het grote publiek, dan wisten ze dat goed te verbergen. Zelfs het uiterlijk van hun debuutalbum was tegendraads. Ze vroegen een aanstormend fotograaf om een portret van ze te nemen, maar maakten de foto vervolgens zo snel mogelijk zo lelijk mogelijk. De hoesfoto van Marky Moon was een foto gemaakt door Robert Mapplethorpe. En dat vond ik dan weer heel leuk, want dat vonden zij dan te mooi, die foto. Dus dan gingen ze naar een copyrette en dan lieten ze daar een kleurenkopie van maken. Nou, dat ging nog niet zo goed in die tijd, dus dat werd dan best wel lelijk. En al die kleuren liepen in elkaar over. En dan gingen ze die kopie als hoesfoto gebruiken. Dus niet die mooie foto van Mapplethorpe, maar die schimmige kleurenkopie. En dat tekent ook wel een beetje hoe zij erin stonden, want ja, commercieel succes kregen ze eigenlijk nooit in Amerika. Wel in de UK. Maar Tom was daar helemaal niet goed in. Sowieso had Verlaine uitgesproken ideeën over goede en slechte muziek. En dat werkte niet altijd in zijn voordeel. Het was ook een ongelooflijk eigenzinnig man, die Tom Verlaine. Want hij had bijvoorbeeld van een platenmaatschappij mocht hij demo's maken met Brian Eno. Nou, toch niet de eerste, de beste, ook in die tijd niet. Maar ja, vond hij niks, wilde hij niet uitbrengen, hij vond het te koud. Hij wilde zelf zijn muziek produceren. En dat duurde natuurlijk een tijdje, eer hij een platenmaatschappij vond die daaraan wilde, want wie was hij om te denken dat hij het beter kon dan Brian Eno? En ook New York Times die vroeg bijvoorbeeld in 2006 aan hem van: wat is nou typisch Tom Verlaine? En toen zei hij: struggling not to have a professional career. Dus ja, het was gewoon een moeilijke kerel, zoals de platenindustrie dat zag. En veel succes is hem ook niet beschoren geweest. Ze hebben 2 albums uitgebracht. Marky Moon en Adventure. En daarna nog, dat was in 77 en 78. En daarna in 92 nog een keer 1. En hij heeft 9 solo platen gemaakt. En die hadden eigenlijk allemaal datzelfde karakter als die Television platen. Maar dan ja, toch wat minder goed. Tom Verlaine deed dus eigenlijk in zijn eigen woorden hard zijn best om geen professionele carrière te krijgen. Dus wat maakte hem ondanks die tegenzin dan zo'n unieke muzikant? Eigenlijk kan niemand dat beter verwoorden dan punkzangeres en tijdgenoot Patti Smith, die 50 jaar bevriend was met Verlaine en als jonge muzikant het podium met hem deelde. Ze speelden samen op Horses, het debuutalbum van Patti Smith, namelijk op het nummer Break It Up, wat ze ook samen schreven. En Patti zei over Tom: he plays guitar like 1000 bluebirds screaming. Dat is een mooie omschrijving, vind ik, want het heeft inderdaad wel dat schellen en dat schrillen wat het gitaarspel van Tom Verlaine heeft. Ha, prachtig. Iemand die gitaar speelt alsof er 1000 vogels gillen. Tom Verlaine overleed in New York na een kort ziekbed. Hij is 73 jaar geworden. Wat blijft? Het leven van schrijver Laura Maaskant veranderde ingrijpend toen ze op 15-jarige leeftijd een zeldzame en agressieve vorm van kanker kreeg. Ze studeerde kunstgeschiedenis en koos heel bewust voor kwaliteit van leven in plaats van kwantiteit. Ze verwierf bekendheid met het boek Leef. Koen Verbraak volgt haar spoor terug met haar moeder, een vriend en een collega. Ik vind het een heel fijn idee dat uiteindelijk iedereen een keer doodgaat. Het is niet heel onrechtvaardig. Zeker niet, nee. Maar het is wel heel onrechtvaardig als je zou moeten sterven als je 21, 22, 25 bent. Ja, ik zie dat toch niet zo. Nee? Nee, ik heb ook iedereen echt verboden om op mijn herdenkingsdienst te gaan zeggen dat ik te jong ben overleden. Die zegt dat een gemiddelde medemens die wordt 75, 80 jaar. Nou, dan val ik ver buiten dat gemiddelde. Maar wie zegt dat het een beter is dan het ander? Ik weet het niet. Dit is de stem van Laura Maaskant. Het is een fragment uit Kijken in de Ziel op de Drempel uit 2015... waarbij ik met mensen sprak die wisten dat ze binnenkort zouden sterven. Laura kreeg kanker op haar 15e, leek daarna te genezen... maar kreeg op haar 19e uiteindelijk toch uitzaaiingen. Ze koos ervoor om zich daarna niet meer te laten behandelen. Vanaf dat moment besloot ze juist om te gaan leven als nooit tevoren. Ze schreef een boek over haar ervaringen, met de veelzeggende titel Leef. Ze ging kunstgeschiedenis studeren en probeerde voluit van het leven te genieten. Dat lukte nog 6 jaar... totdat ze in augustus 2019, op haar 25e, toch overleed. In deze podcast hoor je mensen die Laura kende... en die haar levenskracht van nabij hebben ondervonden. Zoals Marleen Jansen, van Marleen Kookt... waar Laura koerier was en jarenlang in de keuken stond. Er zijn wel eens mensen geweest die zeiden dat ze een oude ziel had. Ik zou bijna gaan geloven in dat ze eerder had geleefd... Hè? Dus dat ze heel veel ervaring meenam. Benno Hoogveld... vriend en theaterregisseur, die haar boek Leef omvormde tot een theaterproductie. Het is natuurlijk een hele theatraal fijne emotie om op het toneel te zetten. Dat je boos bent over wat je wordt tussen aanhalingstekens aangedaan. Want daar kan ik mooie boze monoloog van maken. Of in ieder geval een boze scène met stoelen smijten, bij wijze van. Maar dat, dat was helemaal niet. Zij nam dat gewoon. En nou, oké, dan is dit blijkbaar de afslag die we nu even nemen. En Rianne van Woerden, Laura's moeder. Op een dag belde ze mij. Ze zegt, mam, de uitzaaiingen zijn gegroeid. En het was 5:00 PM. Ik zeg, goh, lieverd, ik moet het even laten zakken, hoor. En toen belde ik 1.5 uur later. Ik zeg, ik kom toch zo even naar je toe. Toen zei ze, mam, hoef je niet te doen. Ze zegt, want ik heb net met vrienden afgesproken... dat ik het ga vieren op het terras. Ik ga het leven vieren. Marleen Jansen is oprichter van maaltijdbezorgdienst. Marleen Kookt. Daar solliciteerde Laura in 2012 omdat ze graag in de keuken wilde werken. En toen daar geen plaats bleek te zijn, ging ze maaltijden bezorgen. Op de fiets. Mijn eerste ontmoeting met haar was op een hele koude namiddag. Het was echt heel koud buiten. Zij kwam binnenlopen met gestifte lippen. Warm aangekleed, maar heel netjes en heel vrouwelijk. En wij hadden die dag hadden wij soep gemaakt voor onze bezorgers, omdat het zo koud was. Dus voordat ze dan op pad gingen, kon ze even soep eten. En zij ging aan, we hadden toen nog een houten bar. Dan ging ze aanzitten en ze ging die soep eten. En wat ik me daarvan herinner is dat zij toen meerdere keren zei van... Oh, wat lekker. En wat leuk dat jullie dit doen. En ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig, want het is de eerste keer dat ik ga fietsen. En ze zat gewoon van alles te vertellen. En dat was ik helemaal niet gewend. Maar vooral ook dat zij meerdere keren haar dankbaarheid toonde voor die soep. En dus ik kon haar niet zo goed plaatsen. Ik denk, hè, wie is dit meisje? Zo met die... Dacht je ook dat het, is het misschien wel een beetje overdreven allemaal? Nou, ik had wel zoiets van, het kwam heel volwassen over. Want toen was ze, ja, 17, 18. Ja, en zo zag ze er ook uit, als een jong meisje. Kun je er eens beschrijven? Wat voor indruk maakte ze op je? Heel levendig. Sprankelend, intens uit de ogen kijkend en roodgestifte lippen. Donkerroodgestifte lippen. Had ze eigenlijk altijd. Dus heel verzorgd en superslank en lichtvoetig. En een hele mooie vrouw, hè? Een hele mooie vrouw. Mooie meisjesvrouw. Een beetje sproetjes op de neus. Mooie tanden, leuke lach, beschaafd Nederlands. Het was gewoon een perfect plaatje. Maar daardoor kon ik haar niet zo goed plaatsen. Want ik dacht, wat gaat dit meisje doen op de fiets? Zo'n grote, zware bakfiets. Ja. Maar goed, zij had haar zinnen gezet op die keuken. Dus ze dacht, ik ga eerst een tijdje bezorgen en dan mag ik misschien toch in de keuken. Ja, ze had letterlijk tegen Joris gezegd van, nou ja, dat fietsen, dat wil ik wel graag doen, want dan ben ik alweer een stapje dichter bij die keuken. Wist jij toen dat ze heel erg ziek geweest was? Al een keer? Nee. Dat vertelde ze niet? Nee. Dat was ook helemaal niet dat, nee. Dat volgens mij vertelde zij sowieso niet. Zij had echt, dat hoorde ik later van haar, dat zij nadat ze ziek was geweest en het overwonnen had en naar Amsterdam ging, ja, was dat gewoon een gesloten hoofdstuk en ging ze een nieuw leven beginnen. En de Laura die in Amsterdam kwam studeren was gewoon een gezonde Laura. En had kanker achter zich gelaten? Ja, en dat was verder ook helemaal niet relevant. Nee. En ze had een tattoo op haar pols, de binnenkant van haar pols. Die, zo'n tattoo van het eeuwige leven, zo'n achtje. Ja? En zo'n oneindigheidsteken. Oneindigheidsteken, ja. En ik vond haar niet echt een meisje voor een tattoo. Dus dat kon ik niet helemaal plaatsen. Vroeg je daarnaar? Ja. En toen vertelde ze mij wel waarom ze dat had. En dat dat gerelateerd was aan haar ziekte en dat dat voor haar een speciale betekenis had. Het was ook wel iemand die 22 was, maar eigenlijk helemaal geen 22 was, maar veel ouder, hè? Ze was 18 toen ze bij ons begon. Ja. Maar ze voelde voor mij als een leeftijdsgenoot. Ja. En ik was toen 40, denk ik, ja, eind 30. En wat was dat dan? De manier hoe ze naar het leven keek, hoe ze naar mensen keek, hoe ze luisterde. Er zijn wel eens mensen geweest die zeiden dat ze een oude ziel had. Ik zou bijna gaan geloven in dat ze eerder had geleefd. Dus dat ze heel veel ervaring meenam. Daar geloof ik niet in, maar bij haar, ja. Had je het daar wel eens met haar over, of zulke dingen? We hadden het er wel over toen zij mij vertelde dat ze weer ziek was geworden. Dat ze de kanker weer terugkreeg. Toen had ik daar gesprekken met haar over. Want toen was ik benieuwd van, oké, vind je het fijn om daarover te praten? Of wil je dat juist liever niet? En de manier hoe zij daarop reageerde zette mij aan denken van, hey, jij gaat daar zo anders mee om dan een gemiddeld persoon. Want wat staat je daarvan bij dan? Dat zij ten eerste heel erg rustig over kon praten. En zij kon heel goed onder woorden brengen wat het met haar deed. Zij was in staat om haar gevoelens goed te kunnen uiten. Door te vertellen, hè, dit doet dit met mij. Ik ben er verdrietig van en ik ga er op deze manier mee om. Dus door dat zo helder te kunnen vertellen, was het voor mij heel fijn om daar met haar over te kunnen praten. Want alles lag op tafel. Ja, dat ben ik niet gewend van jonge mensen. Om er zo bewust over te kunnen praten. Ik weet niet of ik het goed uitleg. Ja, ik kan me iets voorstellen. Maar je bedoelt ook dat je daar iets van leerde. Ja, wat ik vooral van haar geleerd heb, is dat zij heel goed om kon gaan met feedback, met kritiek. Ja. En ook heel goed feedback kon geven. Waar denk je dan aan bijvoorbeeld? Nou, in de begintijd, misschien nu ook nog wel, was ik nogal intens in alles wat ik deed. En wilde ik heel graag dat alles op mijn manier gebeurde. En in het begin stond ik alleen in de keuken, toen kwamen er mensen bij. Maar ik zat er flink bovenop en het moest op mijn manier. En op een gegeven moment had ik haar kennelijk iets te vaak verteld wat ze allemaal niet goed deed. En toen vroeg ze op een gegeven moment van, Marleen, kunnen we even zitten? Ik wil gewoon even met je praten. Oh, oké. Nou, toen gingen we zitten. En toen vertelde ze mij dus van hoe zij de afgelopen tijd had beleefd. Maar op een hele constructieve manier. Dus ze zei van, nou, ik vind het superleuk om bij je te werken. Alleen, ja, ik heb soms het gevoel dat ik wel vaak dingen fout doe. En ik wil gewoon even bij jou nagaan. Hey, is dat zo? Of hoe kan ik dingen beter doen? Maar eigenlijk vertelde zij mij dus, dat bedacht ik mij pas achteraf, gaf ze mij feedback over mijn manier van aansturen. Dus het was eigenlijk een bijna functionerend gesprek met jou? Andersom, ja. Dat is wel bijzonder, ja, hè? Dat is heel bijzonder. En dat vond ik, dat is me heel erg bijgebleven. Toen zij vertelde dat ze de kanker kreeg, of weer terug had, wilde zij heel graag weten hoe het voor mij was om met iemand te werken die ziek is. En die geen goede vooruitzichten heeft. En ze wou ook zeker even bij mij checken ook van, is het oké? Wil je wel zo'n werknemer hebben? Ja, en hoe voelde je daaronder? En dus die gesprekken gingen best wel diep. Maar wel bijzonder dat ze zich dan eigenlijk om jou bekommerde. Ja, dat deed ze ook. Ja. Dat was ook Laura, dat zij als ze in een ruimte was altijd heel erg bezig was met de mensen om haar heen en hoe je met elkaar omgaat. Deze podcast heet Wat blijft? Wat blijft er van Laura Maaskant? Haar dankbaarheid voor het leven. Ja? Ja. Haar dankbaarheid voor het leven? Ja. Klinkt te wollig, hè? Nee. Maar ik ben benieuwd hoe. Nou, zij kon soms binnenkomen op een dag. En dan vroeg ik hoe het met haar ging of zo. En dan zei ze van... ja, ik liep net door het park en ik zag een hele mooie bloem. En het was eigenlijk onkruid, een geel bloemetje. Maar het zag er zo mooi uit. En kijk, had ze dan een foto van genomen. Dan was ze gewoon blij met dat bloemetje. En dat gaf zoveel vrolijkheid en energie. Dat vond ik bewonderenswaardig. Ik merk dat ik ook vaak als ik iets moois zie... bijvoorbeeld een hele mooie zwerm vogels of een wolkenpartij... dan denk ik, oh, dit is mooi. En dan denk ik heel vaak aan Laura. Van, oh ja, hey Lau, dit is supermooi. Dus dat, ik weet niet, daar heeft ze mij op aangezet. Dus ze reist ook nog met je mee? Ja, absoluut. Ja. Dat merk je vooral op dat soort momenten? Dat soort momenten. En ik ben zelf ziek geweest. Ik heb een week nadat zij was overleden, hoorde ik dat ik kanker had. Ben ik voor behandeld, voor bestraald. Nou ja. Heb je toen veel aan haar moeten denken? Ja, toen heb ik haar ook heel erg gemist. Ja? Ja. Ik heb eigenlijk haar en mijn moeder het meeste gemist in die periode. Omdat dat... Mijn moeder was 3 jaar daarvoor overleden aan kanker. Mm-hmm. Omdat dat twee mensen zijn die... zonder oordeel kunnen luisteren en echt kunnen luisteren. En ja, ik had daar graag met haar over willen praten. Wat had je met haar willen bespreken? Mijn gevoelens, wat het met me doet. Ik denk ook wel advies vragen aan haar. Waarbij ik zeker weet dat ze mij geen advies zou geven... maar haar eigen ervaring gewoon zou delen. Want ze vertelde niet, dit moet je doen. Maar ze vertelde van, ik ga er op deze manier mee om. En daar zou je wat aan gehad hebben, denk ik. Denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Laura Maaskant schreef in 2013 een bijzonder boek over haar ervaringen met kanker. Leef. Theaterregisseur Benno Hoogveld was onder de indruk van het boek... en besloot om er een theaterversie van te maken. Hij kan zich de eerste ontmoeting met Laura nog goed herinneren. Nou, zij was op dat moment best wel ziek. En dus zij zat in een, zoals ik het nu nog voor me zie... maar dit is 2015 dat we elkaar zagen voor het eerst... in een veel te grote stoel. En het was een heel klein, ziekig, dun meisje. Die wel heel enthousiast was, maar ook wel heel verlegen. Dus ook wel een beetje timide en een beetje kat uit de boom. Dus ik vond dat vooral heel indrukwekkend... En het ja, want ze was toen net voor de tweede keer weer ziek geworden. Ja, precies. Je schetst ook een beetje iemand die misschien al enigszins zich verslagen voelde door de ziekte. Ik denk dat ze vooral gewoon heel bewust met de krachten om aan het gaan was. En dat ze inderdaad zo oogde. want ze wist juist heel helder wat ze wilde en wat het traject was. En wat haar missie was in de tijd die ze nog had. Om de stappen te zetten. En dit was eigenlijk een cadeautje voor haar... om het boek via een ander medium toch nog meer ruimte te geven. Wat trof jou het meest in dat boek, in dat leef? Ik denk in eerste instantie de wijsheid van een jong meisje. Want zij was toen 20. En ik voelde me heel oud bij haar. Want jezus, zij kan gewoon al... Zij zegt dit nu al... En ik ben daar 45, moest ik daarvoor worden. En, want zij was echt vroeg wijs, hè? Heel wijs. Maar ik denk uiteindelijk, en dat is ook een beetje wat ik van Rianne... en sowieso van de familie hoor, dat heeft ze natuurlijk altijd al wel een beetje gehad. Dus dat is niet per se door de ziekte gekomen. Ik denk alleen dat het bewust leven, omdat het leven eindig is... dat wel versterkt heeft. Wat raakte je aan Laura? De openheid, de energie en maar vooral de openheid en de oordeelloosheid van alles. Oordeelloosheid? Ja, zij konden dingen echt heel erg nemen zoals ze waren en daar niet ingewikkeld over doen. Het is wat het is. En... Je bedoelt ook haar eigen situatie? Ja. Ik heb nooit gevoeld dat zij daar boos over is geweest. En daar hebben we ook wel gesprekken over gehad, want dat is natuurlijk een hele... theatraal fijne emotie om op het toneel te zetten. Dat je boos bent over wat je wordt tussen aanhalingstekens aangedaan. Waarom ik? Ja, precies. Want daar kan ik mooie boze monoloog van maken. Of in ieder geval een boze scène met stoelen smijten, bij wijze van. Maar dat, staat maar niet dat had boek. Ze helemaal niet. Zij nam dat gewoon. En nou, oké, dan is dit blijkbaar de afslag die we nu even nemen. En ja, dat is wel echt, echt bewonderenswaardig. Ja. Ze leek de ziekte op een gegeven moment... toch weer de baas te zijn geworden, mm-hmm. achter zich te hebben gelaten. Ja. Had je het daar met haar over? Nou, zat ook een beetje in de voorstelling. Er komt zo'n punt dat je door moet met je leven. Omdat je kan heel lang dingen stopzetten en weten... nou goed, ik heb nog, laten we zeggen, een jaar. Dus ik ga nog een reis maken, ik ga nog een keer kerst vieren en nou zo. Maar toen moest ze op een gegeven moment ook weer dingen gaan oppakken. Toen moest ze naar het buitenland, want ze wilde graag studeren in Amerika. En dat ging ze dan maar doen, want ja... Je kan moeilijk zitten wachten tot het einde daar is. Ja, want in eerste instantie hield ze juist op met studeren... omdat ze omringd werd door mensen die allemaal een toekomst hadden. Exact, ja. Studeren is wel een dingetje. Dat blijft een van de weinige dingen waar ik een beetje een haat-liefde-verhouding mee heb. Oh ja? Ja. Waar zit hem dat in? Toch wel dat ook zo'n voor en na is. Dat ik toen ik daar kwam... met heel veel moeite weer enig gevoel van toekomst had opgebouwd... En daar echt als een jonge, ambitieuze vrouw kwam die weer zicht had op iets. Want bij studie staat steeds één woord boven alles geschreven, later. Ja, ja. En eigenlijk zijn colleges ook enkel gericht op het ontwikkelen van kwaliteiten. En daar dus later wat mee kunnen doen of een baanperspectief hebben of wat dan ook. En ik ben nadat de kanker weer is teruggekomen, ben ik wel nog een aantal colleges gaan volgen. En heb ik ook nog mijn propedeuse weer gehaald. Maar ik merkte dat ik eigenlijk mezelf zo aan het pijnigen was... door constant weer niet de teleurstelling te gaan van... ja, hier gaat het enkel over later. Dat is er niet. Later is niet meer van jou. Nee. En toch leek de ziekte na een tijdje onder controle. Laura besloot haar blik weer op de toekomst te richten. Dus ik ga gewoon weer me gedragen als een gewoon mens. En dat vond ik ook wel een mooi omslag. Omdat daar een beetje... de heilige Laura verdween. Zoals ze er in het begin mee omging, had ook wel een soort van zweem van... ik neem dit, ik draag dit en het is wat het is. Ik sta boven de dingen. Precies, ja. En toen kwam er dus een punt dat ze ook dacht... ja, maar dit hoeft niet meer. En toen had ze ook opeens niet meer zoveel behoefte... om het boek nog naar andere landen te brengen. Toen is ze ook van alle social media afgegaan... omdat ze ook helemaal niet meer de behoefte had om dat uit te dragen. Dus ze wilde weer gewoner worden, sterker nog. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik zelf wel eens heb gedacht... is ze nog wel ziek? Ja, ja, precies. Is het er nog wel? Is ze misschien wel beter? Ja. Ik heb ben altijd helemaal blij geweest dat ze weer gewoon werd, zeg maar. Ja. Dus daar heb ik me meer op gefocust. Verdween die ziekte ook uit haar hoofd, denk je, uit de gedachten? Ik kan me dat niet voorstellen. Nee? Nee. Want je had het net over de heilige Laura. Die indruk maakte ze dan op mensen? Ja, zeker. Van een bijna een onkreukbaar iemand? Ja. En dat heeft ook wel even geduurd voordat ik daar doorheen kon prikken. Had dat ook iets tegennatuurlijks? Vond ik wel, want wat ik zei over het feit dat ik heel erg in die voorstelling zocht naar haar boosheid. Maar je moet toch ergens een keer geschreeuwd hebben over waarom ik? En dat zei dat, nee, dat heb ik gewoon niet gehad. En ik zou dat wel heel erg hebben, dus ik ben waarschijnlijk heel erg via haar naar mezelf op zoek gegaan daarin. Maar zij heeft dat altijd gewoon gedragen. Maar dat maakte me dus ook een beetje een halve Jezus, zeg maar. Die maar gewoon geestel mij maar, het is allemaal goed. Ja. En ja, ik vind dat heel moeilijk. Het irritants, toch? Of ja, voor mij heeft dat zeker iets irritants. Ja. En zei je dat ook tegen? Ja. Wat zei ze dan? Ja, ze zegt, ik snap het, maar het is er niet. Nee. Was ze ook niet bang voor de dood? Ik heb het idee totaal niet. Nee? Nee. Hoe verklaar je dat dan? Want als je 25 bent... Ja, ik vind het echt een moeilijke vraag, Koen. Het is zo grappig, mijn vader heeft Alzheimer. En dus die zit eigenlijk op een heel ander niveau... is daar ook mee bezig, zeg maar, met doodgaan. En ik zie gewoon de hele tijd doodsangst in zijn ogen, zeg maar. Wat ik heel goed begrijp. En bij haar is het altijd rust geweest. Zij wist gewoon, ik ga het zo doen, ik ga het zo doen, ik ga het zo doen. En dan is het klaar. Ja, ik vind het echt bewonderenswaardig. Zo ontzettend dapper. Ja. Maar ze kon zich ermee verzoenen. Nou ja, ik denk eigenlijk dat ze zich er al 5, 6 jaar mee had verzoend. Dus dat gewoon iedere dag een cadeautje was. Zo heeft ze ook geleefd, ja. Angst is uiteindelijk ook zoiets wat gaat over iets wat nog niet er is. Dus dan zou ik nu heel erg angstig bijvoorbeeld kunnen zijn over al het lichamelijke verval wat er ooit komt. Wat er ooit komt. Ja. Dus nu kan ik eigenlijk ook best wel, niet rationeel, maar wel mezelf toespreken en zeggen dat het nergens op slaat. om daar nu al bang over te zijn. Ja, maar dat is je verstand. Hè? Het kenmerk van angst is dat het een wild paard is dat galoppeert door je hoofd, hè? Ja, nou, dan heb ik dat wilde paard misschien een beetje weten te tammen. Zij heeft op haar uitvaart, heeft ze, typisch Laura, uiteindelijk het laatste woord genomen. Want zij wilde heel graag als laatste spreken. Dus de laatste keer dat ik haar zag, had ik een microfoon bij me en hebben we haar eindspeech, zeg maar, opgenomen. Dat is heel aangrijpend. Ja, dat was echt heel heftig. Ook voor haar. En dat vond ik eigenlijk ook heel fijn. Want we hadden het één keer opgenomen en dat lukte haar eigenlijk niet zonder te huilen. En ik vond dat ook heel prettig, want wij zaten daar samen te huilen. En toen dacht ik, oh, fijn, want aan het eind kwam het toch wel weer, het is goed zo en ik ga dit gewoon doen. En hoe kort voor haar dood was dit? Ja, volgens mij was het 4, 5 dagen daarvoor. En ik wist toen, en ik heb via Rianne, haar moeder later dus ook gehoord, dat zij dat ook tegen Rianne gezegd heeft. Ik wist, dit is de laatste keer dat we elkaar zien. Want ik wist wat ze zou gaan doen, maar nog niet precies wanneer. Dat werd toen allemaal op dat moment een beetje besloten. Maar ik wist wel, dat gaat niet heel lang meer duren. Hoe gingen jullie toen uit elkaar? Ja, eigenlijk best ongemakkelijk. Ja? Ja, want op een gegeven moment zijn dan de dingen gezegd die er gezegd moeten worden. En toen ging ik weg en toen voelde ik, ja, dat is niet goed. En toen ben ik nog een keer teruggelopen en toen heb ik er heel erg omhelst. En toen kwam ik met mijn eigen emotie in de knoei. Dus toen ben ik zo'n beetje zo onhandig naar buiten gelopen. Had je begon te huilen of zo? Nou, ja, nee, ik kon gewoon, ik kon het niet. Nee, want dat huilen, dat maakt me helemaal niet uit. En dat is ook niet iets waar ik me voor schaam. Dus dat is het helemaal niet. Maar ik wist het gewoon even niet. Ik wist niet of ik wilde schreeuwen of dat ik wilde huilen. Dus ik zat met mezelf te worstelen vooral. Dus het was een hele gekke laatste. Wat zei ze toen tegen jou? Ook niks meer. Het was echt gewoon, we wisten gewoon allebei, dit was de laatste keer. Ja. Dat is echt zo gek. Laura groeide op in een gezin met 3 oudere broers. Haar ouders scheidden toen ze nog heel jong was. Het contact met haar vader bleef altijd intact, al bleef ze wonen bij haar moeder Rianne. Laura is maar 25 geworden, maar als je kijkt naar haar leven, dan is het net alsof ze wel 70 is geworden. Ze heeft veel langer geleefd dan ze geleefd heeft bijna. Ja, ja, ja. Ze heeft dubbel geleefd. Ja. Dubbel geleefd. Ja. Ja, toen zij ziek werd, bloeide ze gelijk als een knop binnen een paar dagen open. Dus er was een enorme wijsheid. En toen zij ziek werd, heeft zij ons ook gelijk eigenlijk ondersteund. Als we teruggaan naar het begin, 21 maart 1994, de lente begon. Ja. Hè? Dat was de dag dat ze geboren werd. Ja. Je had al 3 jongens toen, hè? Ja. Wat staat je bij van dat moment dat er opeens een meisje bij kwam? Nou, dat was wel erg kleurrijk. Ja? Ja. Ja. En dat was toch wel iets, ja, iets heel groots. Dat er nog een roze wolk was, hoe heet dat dan? Maar ja, dat was iets heel groots. Ja. Op haar geboortekaartje stond: de toekomst ligt geborgen in dit kind. Een toekomst die elke dag opnieuw begint. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Toen zij dat eigenlijk ging leven. Dat zij ging leven, dat zij elke dag in het nu ging leven. Laura was nog maar 15 toen ze ziek werd, hè? Hoe merkten jullie dat er iets mis was? Dat was zomers dat zij een bobbel onder haar oksel voelde. En nou, dat liet ze mij ook voelen. Dacht je toen meteen aan iets ergs? Ik ben zelf verpleegkundige en die gedachte had ik toen al wel. Er moet toch wel iets zijn. Want er zit niet zomaar een bobbel. Maar dat het zo was, dat het een zeer agressieve vorm van kanker zou zijn, ja, dat bedenk je niet. Dat komt niet in je hoofd. En bij zo'n jong meisje ook, hè? Ja. En toen? Ja, ze heeft eerst chemotherapie heeft zij ondergaan. En na haar operatie was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het beter was om gewoon geen nabehandeling meer te geven. Omdat het nog meer kapot zou maken dan dat het haar nog winst op zou leveren. Nou, daar hebben we een champagne moment op gehad, want daar was ze zo blij mee. Ja. En dat was eigenlijk ook hetzelfde als je kunt doorleven. Of niet? Ja, maar toen wist ze niet hoe dat nog moest. Want nee, ze was wel heel zwak in haar lichaam. Ja. En ook ja, geestelijk, toen begon het eigenlijk pas. Zo van, en dan? Hoe ga ik dat dan doen? En dat waren wel hele intense tijden. Ja. Ze was lichamelijk was ze afgepeld. En emotioneel wist ze gewoon ook niet hoe ze dat ging doen. Dat je op school komt en dat was soms maar een paar uur. Maar dat er nog verhalen gaan over hoe zit mijn haar. En daar kon zij niet meer in meekomen. Ze was in de hele andere fase beland. Totaal. Rianne, Laura besloot al haar energie in haar boek te steken, in Leef. Kun je er iets uit voorlezen? Kijk, er staat nog een stukje boven, dat zal ik niet lezen. Maar het laatste stukje. Lieve mama, waar zal ik beginnen? Is houden van genoeg? Te veel misschien al te bevatten? Daarom voelen we dat, elke dag, elke week, elk jaar, dat ik nu al jouw dochter ben. En die liefde, dat houden van, is een gevoel dat oneindig is. Maar eerst vandaag, want we bereiken een top na de beklimming van een berg. Kus Lau. Ja. Is dat moeilijk om te lezen? Meestal niet. En nu ben ik er wel emotioneel van, ja. Ja? Ja. Ja. En dat is dat liefde, dat houden van, is een gevoel dat oneindig is. Wat voor datum staat er, hè? Nou, dat is alweer lang geleden. 23 mei. Dat was op haar boekuitreiking. 23 mei 2014. Weet je wat voor datum het vandaag is? Bijzonder, hè? 23 mei 2022. Ja, er is geen toevalligheid. 8 jaar geleden. De synchroniciteit van het leven. Ja. Ja. Maar, het ontroert jou ook. Ja, tuurlijk. Ja, ik zie het. Ja. Leef verscheen in 2013. En daarna ondernam Laura nog van alles. Ze fietste van de Mont Ventoux naar Nederland. En daarmee haalde ze in 6 weken tijd 40.000 euro op voor Make-A-Wish. Eens per jaar liet ze nog een scan maken. En op een dag bleek dat de uitzaaiingen waren gegroeid. Op een dag belde ze mij. Ze zegt, mam, de uitzaaiingen zijn gegroeid. En het was 5 uur 's middags. Ik zeg, goed, lieverd, ik moet het even laten zakken, hoor. En toen belde ik een 30 minuten later. Ik zeg, ik kom toch zo even naar je toe. Zei ze, mam, hoef je niet te doen. Ze zegt, want ik heb net met vrienden afgesproken dat ik het ga vieren op het terras. Ik ga het leven vieren. Oh, echt waar? Ja. En zo zat ik een uur later in de sportschool. Ik dacht, nou, mensen moesten eens weten welke boodschap ik heb gehoord van mijn dochter. En zij zat lekker op het terras. Ja. Te proosten. Ja. En dat kon zij ook werkelijk. Er is ook nog een bijzonder trouwfeest geweest, hè? Ja, maar dat is geweest, even kijken, ja, toen zij al uitzaaiingen had, ja. Ja. Wat was dat voor trouwfeest? Met iemand anders? Nee, met zichzelf. Zij beloofde trouw aan zichzelf. Oh. Zij heeft trouw beloofd aan zichzelf. Ja. En die trouw, die heeft ze ook al die laatste jaren zeker laten zien. Ja, en trouw aan zichzelf, wat bedoelde ze daarmee? Dat zij trouw bleef aan wat ze ervaarde in haarzelf. Dat zij bij haar eigen gevoel bleef. Dat ze de hart volgde. En dat ze daardoor ook wist wat goed voor haar was. En zo kon ze leven. En wat was dat voor feest? Op een boot door de Amsterdamse grachten. Echt met andere mensen erbij? Met andere mensen en met een enorme bruidstaart. En ze had een mooi jurkje gekocht. Echt waar? Ja, toen ook. Een wit, prachtig jurkje. Er stond een bruidje. Met een stralende bruid. Ja. 20 juni 2019 zouden jullie samen gaan klussen, hè, die dag. Ja. Wat gingen jullie doen? Nou, ik was verhuisd naar Zwolle. En zij zou me helpen. En zij was iemand die echt twee gouden handen had. Ze was handig? Heel handig. Oh ja. En als ze het niet wist, dan zocht ze het op YouTube. En die deed alles. Oh ja? Ja. Dus ze boorde en timmerde en... Ja? Als het moest wel. Maar ook, zij pakte gewoon aan. Ja. En ze zou koken toch ook voor je die dag? Ze zou ook voor mij koken. Ja. En zij heeft 's ochtends ging ze naar... ik woonde in een buurtje met allerlei buitenlandse winkeltjes. Nou, dat vond ze heerlijk. Dus ze kwam met twee tassen vol binnen. En lijk bleek. En zij is eerst even gaan liggen. En 's middags krijgt ze haar eerste longbloeding. En toen heb ik toch 112 gebeld. En de situatie uitgelegd. Want die zeiden ook gewoon, wil je wel naar het ziekenhuis? Maar Laura wilde ook naar het ziekenhuis om te kijken hoe ver het was. Want ze was al een tijdje gewoon niet heel goed. En toen is ze opgenomen. Het hebben ze een scan gemaakt. En toen kregen we na een uur te horen, kwamen de twee artsen, dat het er echt heel slecht uitzag. En dat was echt het moment dat we wisten, ja, dat dit naar het einde toe liep. Zij heeft er echt ook weer voor gekozen om alles los te laten. Dat het nu goed was, dat het nu haar tijd was om te gaan. En toen is zij naar huis gebracht. Ze lag inmiddels in het AMC in Amsterdam. Mm-hmm. Toen is ze met de ambulance naar huis gebracht. En dan mocht ze de route kiezen om nog zo'n laatste rit door de stad te hebben. Echt waar? En toen... Met die ambulance? Met de ambulance. Dat was super lief natuurlijk van die mensen. Ja, reden ze nog ja, ik weet het niet, want zij was daar alleen in. Maar dat was natuurlijk... Maar ze mocht nog een beetje zeggen hoe ze wilde rijden. Ja. Ach. Ja. Maar toen hebben we een bed in haar voorkamer gezet. Zodat ze met het gezicht naar de stad, zo echt in het open leven, dat ze daar haar laatste weken kon zijn. Met één van ons. Hoe was dat voor haar om toch die stad te zien, het leven en het besef dat zij daar binnenkort niet meer aan mee zou doen? Dat vond zij niet erg meer. Nee? Het was goed voor haar. En zij vond het heel troostend dat de laatste dag voor haar overlijden zijn we nog met een vriendin en met mijn zoon door de stad gereden. Langs haar highlights, de universiteit, het IJ en ook Museumplein. En dat ze het heel troostend vond dat het leven gewoon door zou gaan. Ook zonder haar. Wat ik hoop na te laten is een oproep om te leven. Om gewoon eens allemaal lekker te gaan leven. En echt te leven. Wat ik verder nalaat is veel herinneringen, denk ik. Mooi boek. Mijn leven. Is dat genoeg? Het is alles wat het is. Haar uitvaart was ook een enorme happening, hè? In het Willem Mart Theater. Ja, dat was haar idee. Ja? Ja, met de regisseur van Leef, van het theaterstuk. Kijk, en de rode loper die daar lag, ze heeft had gouden pumps aan. In de kist? In de kist. Oh ja? Ja. Het laatste woord had ze zelf, hè? Ja. Uitvaart. Ja. Ja. Het is maandagavond, 12 augustus. Ik ben bij jou thuis. Ja. En je hebt wat opgeschreven? Ik heb wat opgeschreven om mensen te bedanken die er zijn op mijn begrafenis. Die er aan zitten komen. Het woord is aan jou. Dank je wel. Jij was erbij toen ik leerde lopen en fietsen zonder zijwieltjes. Dank je wel. Jij was erbij toen ik leerde dat 1 plus 1 2 is. Dank je wel. Jij was erbij toen ik 1500 kilometer verderop in Zuid-Frankrijk begon aan de fietstocht van mijn leven. Dank je wel. Jij was erbij toen ik mijn eerste champagne dronk. Je was erbij toen we die champagnemomenten bleven herhalen, gewoon omdat er elke dag wel iets te vieren is. Ja, zij bedankte daar iedereen. Dat was een paar dagen van tevoren opgenomen. Ik vond het heel mooi dat zij dat zo, dat zij het leven zo kon bezien. Dat vond ik zo prachtig. En dat ze iedereen daarin bedankte. Welke rol mensen op zich hadden genomen. Op wat mensen voor haar hadden betekend. En dus geen namen noemde. Maar kwaliteiten van mensen benoemde. Ja, dat vond ik prachtig. Je was erbij, al die eerste keren en al die herhalingen. Al die rituelen en al die nieuwigheden. Je was erbij, wie je ook was, in al die flarden van de herinneringen die nu terugkomen en gezamenlijk mijn leven vormen. Je was erbij toen je mij een mooier mens maakte door gewoon jezelf te zijn. Je was erbij. Dank je wel. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Koen Verbraak maakte over Laura Maaskant. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. Dit was Wat blijft voor vandaag. Volgende week zijn we er weer en komt Erik-Jan Harmes praten over zijn biografie over rapper Hef. Dat en meer volgende week. Tot dan. NPO Radio 1. Het is 2:00.